BB Rádió itt a levegőben, rádió hullámok által becsatornázva hozzátok, de hogy csak kamuzok, mi rádió hullám. Az jó lenne, ha már rádió hullámon tudnánk nyomni. Hát de igazából majd, hogy nem azt csináljuk. Bár nem, én kábelen vagyok az interneten, de lehet, hogy itt vagy. Az majdnem rádió hullám. Tényleg, igazából, akkor most büszke leszek magamra, és ilyen adótornyot fogunk berakni a BB Rádió logóba. Egyébként nem tudom, te találkoztál a visszajelzéssel, én igen. Hát nem mondom, hogy nem örültek, hogy van rádió, vagy volt, vagy... Tudom, én nem láttam szerencsére visszajelzést közvetlenül. Nem. Egy embertől láttam, a szokásos grafikusunktól, és ő láthatólag örült, mert én azt hittem, hogy már nem fog velünk szóba állni többet, de simán örült neki, hogy nem. Laci megsértődött azon, hogy nincs rádió? Tehát az a múltkori üzenete azt jelentette, hogy menjünk a picsába, mert nem csinálunk rádiót? Hát szerintem igen, de lehet, hogy nem. Kérdezzük a nem itt. Laci, hogy ugye hallgat minket, és ő azért egy kommunikációs zseni, és én nem mindig értem, hogy mit ír. De valószínűleg ezt akartam mondani, hogy menjünk a picsába, mert nincs rádió. Hát igen, csak szépen mondta, és akkor van. Így nem értettük, mert túl szép volt, tehát ez az én szintem így nem jön le. Az, hogy menjek a picsába, azt értem. Nem, mert ugye itt az a különbség, hogy te nem találkozol emberekkel, én meg igen. És hát mindegy, hát örülnek neki, hogy van rádió, mi is örülünk, hogy van rádió, annak meg főleg örülünk, hogy hallgatjátok. Hát én nem nagyon találkozok emberekkel a fitness világban, egyébként azért látok embereket, tehát nem vagyok így bezárva otthonra, de hát igen. Ez a helyzet. Amúgy Richie Kotzentől hallottuk a The Damned című számot, ami rohadt tökös, ezt nagyjából egy éve akartuk berakni a rádióba, de lehet, hogy kettő, de tök mindegy, most került be, és hát az van, hogy ez egy, azt hiszem 2018-as zene, és Richie Kotzennek nem száradt le a töke. Ő baszott kemény maradt. Ő egy kemény faszú csávó. Nem is az, hogy kemény, hanem egyszerűen ez egy jó zene. De kurva jó. Tehát azt tudnám legjobb mondani, Richie Kotzen egy baromi jó zenész volt régen is, és az is maradt. És nem tűnt el belőle az, ami eltűnt a többiekből, mert tényleg van egy ilyen bajom ezzel a dologgal, hogy amikor a régi kedvenceink előkerülnek, akkor mindig van ez a jó-jó, de látszik, hogy meg vagytok öregedve. A videoklipben rohadtul látszik, hogy meg vagytok öregedve. Erre mondom azt, hogy nem kéne olyan videoklipet csinálni, de látszanak a zenészek, bocs. Hát lehet van, nagyon király animált videoklippeket csinálni amúgy. Tehát hát vagy valid. Bármit, legyen ott egy fekete pont a képen, tök mindegy, vagy legyenek csajok, az még jobb. Vagy mutogassanak motorokat, autókat. Hát csajok a legjobbak. De csajok motoron. Nincs, ugye, az működik. Van, melyik az a csatorna egyébként? Azt szereted te is, meg én Hollywood is. Scream, azt hiszem. Az a legzsírabb YouTube csatorna, bár a YouTube-ot utálom, de a YouTube-on azért nagyon sok jó dolog van. A Hollywood Scream nevű csatorna, ott valakinek az a happy-e, hogy csinál egy ilyen videoklipet ezeknek a zenéknek, csajokkal. Tehát de nyilván ilyen filmekből, meg videoklipekből, igen, meg igen. Ilyen helyekről kivág ilyen jó csajokat, és akkor azokat összevágja, és akkor alá tesz egy ilyen tökös, ilyen hajmetál zenét. Nagyjából ennyi. Ez a koncepció. Lopkodja az anyagot innen-onnan, és nagyon-nagyon jó. Hát de ízléses, tehát hogy igazából ez így hobbinak nem rossz. Tehát a YouTube erre van. Ráadásul olyan stílusok ezek a klipek, a csajokkal, ami tényleg ez is ez a 80-as, 90-es évek eleje, tehát amit ugye 80-as éveknek hívunk, olyan értelemben, hogy esztétikus és nem közönséges. Tehát nem Nitzki Minajról beszélek, amikor rázza a zsírvalagát, meg gusztustalankodik, hanem ez ízléses. Tehát a közönséges szintet nem éri el, mert az a baj, hogy ma minden ilyen dolog, ugye, amikor mondjuk női előadók mesztelenkednek a videoklipbe, az átmegy egy ilyen nagyon alpári közönségesbe, gusztustalamba. Amit én nem tudok felfogni, hogy ebben is lett egy ilyen fordulat. Hát nálam egyébként a Wingertől a Can't Get Enough videoklipje az etalon, és hát olyasmi stílusú cuccokat vág össze a csávó, csak hát lopott anyagok volt gyakorlatilag. Bárcsak ne felejtettem volna el, hogy ki csinált azt a klipet, de meglepődnél, mert azt valaki olyan csinálta, akit mi effektíve ismerünk. Fogalmam sincs, hogy ki az, amúgy. Mindegy, közben, ahogy beszélgetünk, én majd ezt ki fogom nyomozni. Nyilván kereső segítségével. Na, hát ugye Ricsi Kocsem egy nagyon jó hír, egy nagyon jó alaphangulat, és hát én a mai napig ilyen zenéket keresek. Lesz ma még ilyesmi egyébként. Na, ott tartottunk a múltkori rádióban, egy olyan vicces helyzet volt, hogy abba kellett hagynunk, mert engem hívtak a Monster Customs-tól, hogy kész van a motorom, és menjek el érte. Most ezt igazából itt viaskodtam magamban, hogy ezt elmeséljem rádióban, mert ugye ez magánügy. És én nem szeretek magamról beszélni ilyen értelemben, de hát most is miért nem esélhetnél, az audio blogba kéne elmesélni talán. Az a sztori, hogy ugye este 8 óra körül volt, és szóltam Mogyinak, neki van egy motorszállításra specializált kis busza, csinált magának egyet, effektíve. Az mondjuk kicsit kevésbé bonyolult, mint a motorépítés, de ő mindent összehozott ahhoz, hogy profin tudjon motor szállítani. És kimentünk a motoromért, és akkor ott volt egy-két vicces jelenet. Tehát nekem ugye Monster Customs nekem jó havereim, de, van egy nagy de azért volt itt vicces jelenet. Tehát ott kezdődik, hogy ugye azért vittem oda ezt a motort, a legfőbb okom az volt rá, tehát ezt valahol ott kezdtük, hogy amikor ezt a motort megvettem, akkor az volt a terv, hogy ugye a motorépítő haverém csatornáin keresztül hozzájutok egy motorhoz, egy aukcióról, vagy aukcióról, vagy ból, vagy mit tudom én, ők elintézik a szállítást Magyarországra, én ezt nyilván kifizetem, ez azért érdekes csak, mert te, mint halandó, ezt nem tudod megcsinálni. Tehát ha te most elkezdesz itt vámügyintézőket keresni, meg speditőrt magadnak, és mert be akarsz valamit hozni aukcióból, akkor befonod a hajadat. Tehát az a szerencsé, hogy nekem egy hatalmas hátszelem volt ebben, hogy ezt el tudjam intézni, de ezek a vám meg szállítás költségek, ezek azért fájdalmas dolgok tudnak lenni. És akkor úgy terveztem, hogy oda viszem hozzájuk, és akkor ők megcsinálják, mert ez egy törött motor volt. Ők megcsinálják, és akkor én azt majd a forgalombejegyzés meg ezeket is kifizetem, és akkor lesz egy motorom. Na ebből az lett, hogy a motort én csináltam meg. Már a saját kezeddel? Igen. Ha, a saját kezemmel. Okay, ez király. De annyira a saját kezemmel én csináltam meg, hogy nekem van az Oli barátom, aki segít motorépítés ügyekben, tehát például a Dragstart vele csináltuk, az SR-t vele csináltuk. Ez két dolog miatt van. Tehát egyrészt nekem nincsen felszerelt műhelyem. Egy csomó szerszámom nincsen. Ez, hogy is mondjam neked, hogy ez érthető legyen, és ez azért érdekes, mert könnyen lehet, hogy ti is kitaláltok valamit ilyen hobbi szinten, hogy ti akarjátok megcsinálni, és ez barom jó dolog, és én ezt nagyon tudom támogatni, és nagyon tudok mindenkit biztatni, hogy találjon ki dolgokat, hogy fényezd le az autódat saját magad. Ez egy tök jó ötlet. De nem fogod tudni megcsinálni. Mert mire összeszeded ehhez az infrastruktúrát, a szerszámokat, meg mindent, megfizethetetlen. Tehát nem azért visszük a autószerelő az autót, mert feltétlenül nem tudjuk mi megcsinálni, hanem azért, mert az a csapágy lehúzó, ami neki van, azt neked nem éri meg megvenni otthonra, hogy egyszer lehúzzál egy csapágyat. Ez egy ilyen történet. Ja, értem. Tehát, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy lehet, hogy te béna vagy, és elbaszod néhányszor, meg ilyenek, és akkor az még hát egy extra költségek, meg idegösszeomlások. Ez mind szakma, amit meg kell tanulni, amiben járatosságot kell szerezni. Ugye ez a sztori biztos mindenkinek megvan, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, na persze hívom a telefonon, ez egy ilyen... nem hívnak telefonon, hanem jelzi, hogy 7 óra van, kell mennem aerobozni. Na, szóval ez biztos mindenkinek megvan az a ilyen tanmese, fogalmazunk, hogy tanmese, hogy elviszed az autómat az autószerelőhöz, és az autószerelő 5 percig csinál rajta valamit, és közli, hogy 50 ezer forint. De meg fel vagy háborodva, vagy most az 5 perc meló volt, mi került ebbe 50 ezerbe. És akkor erre mondjuk azt, hogy az a 30 év, amíg megtanultam, hogy hogy kell 5 percet megcsinálni az autót, az került 50 ezerre. Ez ugye személyedző, vagy edző, vagy azt mondom, hogy edző, ugyanez. Az emberek azt hiszik, hogy az, hogy te edzői tanácsokat kérsz, hogyan diétázzak le, tudod, hány hülyével találkozok, aki megkérdez, hogy hogyan diétázzon le. Biztos, és tudom, hogy szarik. Rengeteggel. És szarik rá, amit mondasz. Tehát, mert ugye ő azt akarja hallani, hogy egyél meg 3 csokit, meg 8 virslit, és akkor attól majd jól fogsz kinézni. Ezt akarja hallani, de ez nyilván ez nem igaz. És maga ez a dolog ugye eleve komplex, tehát ezt mire elkezded neki elmagyarázni, csak annyit szoktam mondani, hogy diéta. És akkor néznek. És akkor mondom, hogy diéta. Tehát ez 100% diéta. Te megfeszülhetsz a futópadon, az edzőteremben, mindenhol, 100% diéta. Ha nem diétázol, akkor izé. De mindig azt is mondom, hogy a diéta nem egy atomtudomány. Én diétásan már szerencsére jutottam arra a szintre, mert és az az érdekes, hogy miért jutottam el arra a szintre, amin most vagyok. Nem, ez nem azt jelenti, hogy én most atomszálkás vagyok, meg atom jól nézek ki, meg atomprofi vagyok, hanem ez azt jelenti, hogy tudok olyan diétes kaját csinálni, ami ehető és jó. És azért mondom, hogy eljutottam erre a szintre, mert eddig balfasz voltam. Tehát az az igazság. Tehát amikor én diétáztam 10 évvel ezelőtt, balfasz voltam, nem tudtam, hogy kell megcsinálni a kaját, mert azt hittem, az egy atomtudomány. Most mi az atomtudomány abban, hogy fogsz egy csirke mellett, fölszeleted, bekened mustárral két oldalát, megsózod, és kisütöd, és finom lesz. Mi az atomtudomány? Semmi. De én ezt nem tudtam. És én azt hittem, hogy szárított zebraszarra sütött, gusztustalan csirkét kell enni, szari zürizzsel. Holott elmész a boltba, veszel jázminist, marha finom. Hát igen, saláta, érted, fogod? Saláta, teszel rá olajat, raksz rá pici salátaöntetet, mindegy, hogy milyen a legszarabb, legcukrosabb post is elrakhatod, úgyis pici a mennyiség. És finom lesz, és megeszed, ennyi. Van egy kalória mennyiség, amit meghatározol magadnak, és az alatt maradsz. Ennyi a történet. Nem egy atomtudomány a diéta, tehát semmi gond nincs ezzel. De ezt elmagyarázod valakinek, ezt, amit most nektek elmondtam, már látom rajta, hogy esélytelen. Hát van olyan, igazából van... azért célszerű ezeknek, akik full kezdők, meg nem értik a diétát, a náci diéta módszert elmagyarázni, mert tök mindegy, hogy milyen megoldást kínálsz fel neki, abból utána ő úgyis alkudozni akar. És akkor legalább alkudozzon a tökéletes verzióból, és akkor hát hozza valami hétköznapi észre elfogadható szintre, tehát hogy én se vagyok halálverseny diétán soha. Tehát, hogy ilyet nem csinálok. Mi a fenének? Ez kell ez nekem? Dehogy. De van egy rendszer, ami szerint kajálok, ezzel elérem azt, hogy nem vagyok tagadt, ezzel elérem azt, hogyha mondjuk edzek, akkor ilyen kicsit izmoska vagyok, nekem ennél több nem kell. Ez a szint a hétköznapi életben. És hát van egy nagyon egyszerű kérdés, hogy mondjuk miért kéne nekem, mint effektív szakértőnek, vagy miért kéne bárkinek, aki ezzel a sporttal foglalkozik, vagy miért kéne akár egy edzőnek ingyen hallgatnia a valakinek a fasságait, sőt, ingyen tanácsokat osztogatnia. Na és ugye itt érünk vissza oda, hogy az autószerelő, az nyilván a tudásáért kapja meg a pénzét, akkor is a 2 percet melózik, és itt érünk vissza oda, hogy én miért nem akarom úgy csinálni, hogy nekem most aztán marha nagy önbizalmam van, és majd én fölépítem a motoromat én az utolsó csavarig, és nem viszem el a szerelőkhöz. Egyáltalán. Tehát az oka az, hogy elvittem, ez a motor, ez majdnem kész volt, de az oka az, hogy elvittem ezt a Monster Customshoz, hogy nézzék már meg, hogy jól raktam-e össze eleve, de egyébként nem voltak lehúzva. Azt mondták is utólag, hogy ha nem voltak ám lehúzva a csavarok. Mondom, bazd meg, azért hoztam ide, nem? Minek húzzam le a csavarokat? Tehát össze volt a motor állítva, meg volt minden húzva, de nem volt lehúzva nyomaték kulcssal, pontosan azért, mert nem voltam benne biztos, hogy még nem kell mondjuk, hát csak hogy érthető legyen, például a hátsó rugós tagokat nekem ki kellett hézakolnom. Kellett találtékeket raknom, hogy az megfelelően álljon. És azért nem húztam le, mert ott vannak még különböző ilyen króm díszítő elemek, meg minden bizbasz, aminek ott egybe kell állnia, és hogy ezt tudjam állítgatni, és ne kelljen mindig nyomatékkal visszalazítani. Tehát ezért nem húztam le, csak össze volt állítva. Meg hát volt egy nagyon-nagyon nyomos okom, hogy azt akartam, hogy leszervizeljék a motort. Olyan dolgok, olyan értelemben leszervizeljék, hogy amit én nem látok át, mert még nincsen benne tapasztalatom. Én ezt a motort nagyon ki akarom majd tanulni, de ezeket tudod, ezt valahonnan majd ki kell tanulni, tehát ezt a helyzők értenek, én nem. Hát például csinált olyat, hogy nem akart beindulni. Volt, hogy be tudtam indítani, utána megint nem akart beindulni. Egy csatlakozó szét volt húzódva. Ők rögtön tudták, hát én ezen befontam volna a hajam, mire megtalálom. Ilyen apróság. Ja. Na most a legfontosabb részek, azok a részek, hogy elhagytam egy csomó csavart. Na ez egy nagy okosság, tudod. Tehát amikor egy motort csinálsz, ami ugye nem úgy, akkor van egy csomó olyan korróziós nyom, mint a csavarokon, hogy csak a csavarok, meg ilyesmi. És akkor én hülye voltam, ezt nem kezeltem elég szigorúan, hogy a csavarokat félreteszem meg fül a helyre. Tehát félretettem, én csak nem tudom hova, egy csomó csavart elhagytam. Az mert igaz. Hát úgy, mert úgy is kicseréled, elmész a csavarboltba, veszel rozsdamentest. Ja, de ez amerikai csavar. Más a menetemelkedés, mint Európában. És a csavarboltba, ahova járok, ott a koronavírus miatt ilyen órákat kell sorbálni kint az épületen kívül. Mire kiderül, bejutsz, kiderül, hogy hát ilyen csavarunk nincs. Na mindegy, tehát a csavarok miatt is muszáj volt oda minden. Jaj. Na oké, összerakták. Megyek érte. Mentem egy kört, kipróbáltam. Hát mondom, te, ezen nincs fék. Jó, hát nem nagyon fog. Hát mondom, jó, hogy itt szóltok. Nincs fék. Jó, hogy hoztam szervizelni, bazd meg. Nincs fék. Oké. De hogy? Tehát, hogy elvitted egy körre, és nem szóltak, hogy nincs fék? Hát, fog rajta fék, csak marha gyenge. És mondták, hogy jó, hát nem valami jó a fék rajta. Akkor a másik, hogy görbe az eleje. Tehát nem egyenesen áll a kormány. Jó, hát görbe az eleje. Hát mondom, ez is megint jó, hogy az meg jó, hogy idehoztam. Tök fasza. Tehát én akkor, és mondom, itt megnéztétek, hogy miért görbe vagy a villahíd, vagy mi van? Jó, nem néztük meg. Hát mondom, fasza. Mentem be az irodába. De várjál, ez most úgy volt, hogy kész volt a motorod, de görbe volt igen. A kormány, és nem tudták, hogy miért, meg nem fogott rajta a fék. Igen. Hát ez gyönyörű. Igen. Tehát mondjuk ez volt az első benyomás. Akkor megyek a... Ennek a hátulja az egyedi megoldás, tehát ez nem gyár, én levágtam a hátsó sárvédőt, és máshogy van az egész megcsinálva, mint ahogy gyárilag volt. Mondhatnám azt is, hogy jobban. Mert egyszerűbb szerelni, tehát gyárban nem ér. A Harley Davidson az egy egyszerűen szerelhető dolog, de olyan malőrök vannak, hogy mondjuk az indexet le akarod venni róla, tehát fizikailag akarod szerelni valamiért, az el kell vágni a kábelt hozzá. Mert egy lukon átdugják a kábelt, rányomnak egy csatlakozót a végére, és nem fog átférni a csatlakozót. Tehát ilyen apróságok azért még itt is vannak. És elhagytam amit én kitaláltam rendszámtartó szerkezet, ami most van rajta, de egyébként az is ideiglenes, mert ez a lámpa, amit tettem rá, az így, hogy rajta van. Az a szar, hogy tudod, megnézed, keresgélsz lámpákat. Mindegyik béna. Vagy ilyen trendi béna, vagy valamilyen módon béna. Tehát így nem jön be. És találtam egy ilyen ledes kis fos lámpát. És nem szívesen, én ledes dolgokat nem szeretem, ez a mai divatos dolog. De mondom, ez egy ilyen semleges forma, ennél jobbat nem találok, megrendeltem bázismotortól. Tök olcsó volt ráadásul, még jó is volt az ára. Főhívnak, hogy nincsen. Lesz, nem lesz jó. Akkor Google, internet, megkerestem, megrendeltem külföldről. Megjött, fölraktam, bénán néz ki. Na most a poén, hogy nem voltak meghúzva a csavarok. Úgyhogy szépen elhagytam a komplett hátulját lámpástól, majdnem a Szentendrei úton, amikor mentem be az irodába. Isten. Egy másik motoros szólt rám, hogy hú, lóg a lámpád. De akkor be kellett mennem Aldiba, és Aldiba kellett mennem egy szerszámkészletet. Az azt jelenti, hogy multifunkciós szerszám mindig van nálam, abban van ilyen csillagfejű csavarhúzó. És akkor meg tudtam húzni, csak egy csavarról, mert a másik két csavart elhagytam, azt jó, meghúztam, utána megcsináltam rendesen. És ami a vicces, hogy egyébként ezt ki kell tapasztalni ennél a motorral, ez rezeg. Ez rezeg rohadtul. Aha. Hát de a Harley az mondjuk ilyen eleve, nem? Tehát, hogy itt ez a igen, hát nem mindegyik Harley ilyen, de az Polestar az ilyen. Tehát ez még egy rendes Harley. Ebben okay. Nincs kiegyenlítő engedély. És ugye nekem van egy másik V2-esem, a Dragstar, az egy 1100 köbcentis V2-es, nevezzük úgy, hogy chopper, ez meg egy 1200 köbcentis V2-es chopper. Az is léghűtéses, ez is. De ez durvábban jár sokkal, mint az. És rendesen az a jó, hogy így megyek ezeket a tesztköröket vele, hogy rendesen így tapasztalom ki, hogy melyik csavart fogja kirázni, és hova kell tenni biztosítót, lugos alátétet, biztosítófejű anyát, ilyen dolgokat. Tehát ilyen kis mókás dolgok mennek ezen. És közben nincs ilyen para, hogy szétesik alatt a cucc, meg ilyenek? Nem. Mert hogy attól tényleg meg lehet halni, hogy így szétesik alatt a cucc. Ja, nem, olyan dolog nem tud szétesni. Oké. Tehát olyan dolog nem tud szétesni, ilyen bizbaszok tudnak leesni róla, mint a például elhagytam a ülést, tehát az ülés az egy ilyen, hogy mondjam, elől két pöcök tartja, úgy kell beleilleszteni és rányomni, de hátul van egy biztosító anya rajta, van egy kis fül, azon van egy anya, például az is kirázódott menet közben, most már rugós alátét van alatta, az már nem fog kirázódni. De ezeket ki kell tapasztalni, ezek tök vicces dolgok. Hát ez és a motorépítés, ez egy érdekes hobbi. Abszolút. Aztán kiderült, hogy mégiscsak jó a fék, csak ki kellett volna fújni féktisztítóval, ennyi az egész. És meg a másik, hogy azt én is elfelejtettem kicsit, hogy ezen ilyen fék van. Tehát furcsa. Másik motorról átülve ez furcsa, mert azt hiszed, hogy nincsen rajta fék, de van. De ez a fék, ez arra van kitalálva, hogy te már kimész az országútra, és ott lesz ez igazán jó, amikor sebességgel mész. De tudni kell, hogy ezen a hátsó fékkel fékezel, és utána az elsővel, nem mint egy rendes motoron, ahol az elsővel fékezel. És na mindegy, az a lényeg, hogy nem is jól emlékeztem, hogy milyenek kell lenni a féknek, plusz egy gyakorlatilag dzsúvás volt. Ennyi. És ahogy ki kellett fújni féktisztítóval, és akkor jó lett. Szóval ilyen poénok azért voltak, ezzel együtt, hogy az ember azért nyilván elviszi szakemberhez. De oda kell azért figyelni. De akkor kész a hozzáteszem, még lesz rajta módosítás, de gyakorlatilag kész. Még papírozás dologba elég sokat bele kell fektetnem sajnos. Van miért gyűjteni. A érdekes dolog, hogy ugye van a Dragstarom, ami ugye egy Yamaha, és gondoltam, hogy amikor a Harley-val mászkáltam most, hogy ez így olyan szempontból gáz lesz, hogy lehet, hogy ez már így nem kell. Hogy a Harley annyival jobb is. De nem. Nagyon érdekes ez is, hogy nem. Hogy van, hogy a motorozás az nem feltétlenül olyan, hogy te mindig emlékszel, kicsit hülyén fogalmazok, hogy te mindig emlékszel a motorodra, hanem igenis, hogyha két hétig mászkálsz az egyikkel, a másik le van téve, ez rájössz a másikra, akkor az új lesz. Például, ha tél van, és egy szezon kezdődik, és te nem motoroztál hónapokig, akkor ez ugyanolyan, mintha az edzést abba hagytad volna, mint a súlytos edzést, amikor abba hagyod, ugyanazt az elméletet lehet alkalmazni, hogy ésszel. Egyszerűen elfelejted. Azok a beidegződések, hogy te hogyan irányítottad azt a motort, azt vissza kell, hogy jöjjön. Mint ahogy a beidegződés az edzéshez vissza kell, hogy jöjjön. Tehát az, hogy egyszerűen tudjad a mozdulatokat rendesen megcsinálni, meg persze nyilván az izmok el vannak lazulva valamennyire. Az izomtónus se olyan, valamennyi izmat is veszett az ember, hogyha ki hagyott. Az ízületek sincsenek olyan felfokozott állapotban, mint normális edzés rutinnál, tehát okosan kezdjük el terhelni, és amikor kezdődik a szezon motorral, akkor okosan kezdünk el motorozni óvatosan, nem mindjárt ezerre, mint a hülye barom. Amúgy sem vagyok ennek egy hiba, hogy ezerre motorozzunk. De és ugye ebbe az volt az érdekes, hogy ráültem a másik motorra, és nem az jutott az eszembe, hogy hát ez most egy szar Yamaha, mert ez nem Harley, hanem az jutott az, hogy az meg de kurva jó motor ez is. Úgyhogy nekem rohadt jó, mert nekem mindegyik motorom kurva jó. Hát igen, ez mondjuk nem rossz. De hát igazából emberek ezért vesznek egy csomó mindent ugyanabból a dologból. Például neked van 5 motorod, ami tök rendben van, más 5 festményt rak ki a házába, mert mindegyik neki hát van. Hát 4,5, mert az egyik az még nagyon messze van attól, hogy kész legyen. Hát mindegy. Hát azzal még egy métert azzal nem mentem. Azzal még nem mész. Akkor mész a másik 4-jel, tök mindegy. De ez az elmélet ennek, hogy mert van, akinek több autója van, vagy van hobbi autója, azért van hobbi autója, mert ez a jó autózni, tehát az egy másik dolog. Hát vagy például több hobbi autója van, vagy bármi ilyesmi, vagy akár több vannak teljesen ilyenek, más persze. Hobbija van. Ez mind rendben. Vagy lehet, van. Hogy van több horgászbotja, nem tudom, ez nem értek. Lehet, hogy van több horgászpontja, mert az egyikkel ilyen horgász, a másikkal olyan. Tehát ezt simán lehet tudom képzelni. Vagy van több gitárja. Simán. Simán. Én ismerek olyanokat, akiknek van akusztikus gitárja is, meg elektromos gitárja is, meg egyéb gitárja is, meg basszus gitárja is. Ez teljesen működőképes dolog. Tényleg van olyan érzésem, és ez egy fajta ilyen boldogság. Az XR-nél szokott az lenni, az ugye egy harmadik motor, hogy az jut eszembe, és egyszer pont egy olyan alkalomra jutott ez eszembe, amikor láttam valakit balfaszkodni az Instagramon, mert ugye az aljas ismerőseim mindenkinek a önmagát lejárató tevékenységét, amit csinál Instagramon meg Facebookon, azt átküldik. Facebookot nem tudnak küldeni direktbe, csak screenshotba, mert azt nekem letiltja a gépem. És valakit láttam pont, hogy mit szerencsétlenkedik. Nem emlékszem a konkrét esetre, de a konkrét személyre igen, csak azt nem mondom meg, hogy ki volt az. És én pont motorral mentem haza, és az XR-re, és ez jutott szembe, hogy amíg ezek a nyalmik itt szerencsétlenkednek, nekem azon jár az eszem, hogy bár csak egyszer kezet foghatnék azzal az emberrel, aki ezt a motort megtervezte. Hogy ez micsoda mérnöki tudás ezt megcsinálni ilyenre. Hogy ez ennyire rohadt jó. És vannak ilyen szintű tehetséges emberek, másnak meg az a nyomora, hogy magát fényképezgeti. Hát igen, én ezt a motorépítésben így közvetlenül nem értem, de hát el tudom képzelni ezer más dologban. Van egy csomó ember például, aki nagyon jó zenét csinált, és akivel szívesen kezet ráznék, hogy azért oda tetted magad, basznak. Én azért beszélek ezekre a motor dolgokról, mert egyrészt ehhez értek, meg ezzel foglalkozom, de ez csak egy elv. Ez olyan, mint amikor a csirke rizs fogyasztásra, mindig is azt mondtuk, hogy ez egy elv. Tehát alapvetően azoknak az embereknek, akiknek az egész táplálkozás új vagy ebbe kezdők, és elkezdtük őket 10 évvel ezelőtt a csirkerizsre rászoktatni, azoknak mindig ott volt, és az a sárga kapszában is ott van, ez egy elv. Ez azt jelenti, hogy fehérje, szénhidrát és zöldség alapú táplálkozás. Nem muszájának csirkének lenni, az lehet marha, lehet hal, lehet béka, lehet disznóhús, bármi. A rizs az lehet bármilyen szénhidrát forrás, így van a zöldség meg adott. Ma egyébként én már ezt nem így fogalmaznám meg. Tehát azóta másképp látom ezt a kérdést, mert ez egy kicsit így félreérhető. Tehát és tényleg mindenki azt hiszi, hogy csirkét meg is kell enni. Tehát ez a durva, hogy így ennél leragadnak csirke is. Hát hogyha azt beszélek versenyzőkkel, akkor ezt fogják gondolni, szóval ezt így könnyű félreérteni, lássuk be. Jó, de mondom, elmagyaráztuk. Hogy ez igen, igen, tudom. Tehát próbáltuk leegyszerűsíteni, hogy ne kelljen a csirke helyett 86 féle fehérjeforrást felsorolni. És az az érdekes, hogy nagyon-nagyon profi versenyzőkkel is találkozok, aki tényleg nagyon komoly szintű versenyző, és ott tart, hogy hát kéne neki táplálkozási tanácsadás, mert valamit változtatni akar, mert elege van a napi másfél kiló csirkéből. És én így elhűlve nézek, hogy csirkét eszel. Hát persze, igen, miért? Hát mert a csirke 5 éve szar legalább, vállalhatatlan minősége van a bolti csirkének. És ha még azt mondom, hogy háztáji volt, de nem. Ez olyan, mint van egy Dudás Ádám anekdotám. Na, ez biztos jó lesz. De mondtam el a rádióba sose? Hát nem tudom, szerintem sok Dudás Ádám anekdotát hallottunk, ami többnyire arról szólt, hogy a Dudás Ádám mindent felzabál, különösen ami krémes. De utálom ezt a szót, hogy zabál hallottam. A Dudás Ádám utáltatta meg velem ezt a szót. Na, ez már külön egy anekdota. Na, azt képzeld el, hogy beszélgetünk, és mondja, hogy diéta, meg rizs, meg mit tudom, és hogy ő mennyire utálja a rizst, és mennyire nehéz megenni. Mondom, a rizst utálod. Hát mondom, én dagat vagyok, nem ehetek rizst, de ennél legjobban nem szeretek semmit a világon. A világ legfinomabb kajája a rizs. Hú, ő nagyon utálja. És akkor így tudod, befészkelte a gyanú a fejembe magát. És mondom neki, hogy te, milyen rizs szoktál lenni? Hát a legolcsóbb minőségűt. És akkor tudod, ez a... Így elborulsz, hogy ez most komolyan, ez tényleg ezt hallottam, vagy ezt álmodom? Mondom, a legolcsóbb B-minőségű fos rizst veszed meg, amit a kutyámnak nem adnék, És csodálkozol, hogy nem finom? Hát mondom, figyelj, ilyenről hallottál egy Jászmír is. Hát ő még nem evett. Jászmír. És nem evett. Dudás Ádám, nem tudom, hányszoros nemzetközi bajnok, szuperbadi bajnok, ez évekkel ezelőtt volt, hozzáteszem, de akkor is, ő nem evett még Jászmérist. Hoppá, adok időt, mondaná erre humorista, hát adok időt, szomorú. Hogy felfogd, hogy ez tényleg szomorú. Ezt hallott. Na, érted? Vannak ilyen poénok. Szóval le vannak az emberek ragadva ennél a csirkinél, és akkor valaki ilyennel beszélgetek, akinek ez probléma, és mondom, te MPK-sáról én marháról hallottál? Amit én évek óta használok. 2%-os zsírtartalmú, full minőségi, húsmarha, tehát nem tejelő marhának a húsa, hanem érlelt húsmarhából van. Olyan minőségű a hús, hogy így zacskóba van darált, hogy így megeszed nyersen, így hogy kiveszed, így vérrel együtt megeszed, mert annyira látszik, hogy ez annyira jó minőségű kaja. Egyébként nagyon jó, azért nyertes meg, hogy nem ezt teszed. De ezt teszem minden nap. Nem, mármint, hogy nem nyersen. De nyersen eszem meg, annyit csinálok, hogy rakok bele mustárt, megsózom. Ez a tatárbiztekes dolognak megcsinálod gyakorlatilag. Nem csinál meg tatárbizteknek, ezt valami húgyagyó egyszer bekommentette valahova, aztán hallottam vissza, hogy vildom elő, mint hogy föltaláltam a tatárbizteket. A tatárbiztekben van baj, meg van nyers tojás, meg minden. Ebben nincsen, de mindenki ízlés szerint csinálj meg magának. Ha valakinek ez úgy jó, hogy sóbors, akkor sóbors, teljesen jó sóborssal. Tehát lehet ezt variálni, lehet újspirázni, lehet belerakni 82-féle dolgot, teljesen mindegy. De alapvetően egy baromi jó minőségű kaja, nagyon egyszerű megcsinálni. Figyelj, most olyat csináltam a múltkor, vettem bacont. Bacon szalonna magyarul, ezt nem tudom, hogy jött ki, bacon szalonna magyarul. És csináltam egy effektív pogácsát, ebből a besózott, beborsozott MPK daráthúsból, és egyszerűen tekertem rá, rátekertem egy milyen szalonnát. És akkor így megsütöttem. Hallod? Ez jól hangzik. Brutális. Brutális. Szerintem ennél jobbat ki se tudnék találni, csak ehhez mondjuk, hát, hogyha nagyon diétázni akarsz, akkor már ne adja hozzá szénhidrátot, mert sok lesz. De ha diétázni akarsz, akkor alacsony a szénhidrát eleve. Tehát én nagyon alacsony szénhidrátos diétát csinálok. Én nem hiszek abban, hogy szénhidráttal nagyon lehetne diétázni. Figyelj, ez egy nagyon egyszerű dolog. Egyrészt, ha diétázol úgy, hogy nincs nagyon nagy izomtömeged, és ráadásul nem kokszolsz, akkor miért hízol el? Azért hízol el, mert inzulinrezisztens vagy. Miért vagy inzulinrezisztens? Mert túl sok szénhidrátot eszel. Mi az, amit ki kell kapcsolni? Az inzulin. Miért kapcsoljuk ki az inzulint? Mert az inzulin a zsírtárolást csinálja a testedbe. Pont. Magyarul le kell nyomnunk a szénhidrát bevitelt. Ha azt mondom, hogy minél kisebb glikémiás indexű ételt kell fogyasztani, akkor ez sokaknak ismerős lesz. A glikémiás index az ételnek az összességéből adódik. Most az, hogy nem csak glikémiás index van, hanem glikémiás nem tudom mi, teljesen mindegy. A dolog lényege, hogy egy inzulin reakciót ki fog váltani az az étel, amit te megeszel. És ezt kell neked kiiktatni, hogy minél kisebb legyen az inzulin reakció, különben a zsírtárolás segíted. Ergo, alacsony szénhidráton vagyunk. Nyilvánvalóan, hogyha... De ugye itt is matek, tehát mennyi zsír van egy szalonnában, egy szelet szalonnában? Hát a fene tudja. Gondolom, hogy nagyon kevés. Mert egy szelet szalonna az így kevés. Hiába nagy a zsírtartalma a szalonnának, de akkor is egy szeletben kevés van. Tehát ezt kell nézni. Ezt kell nézni. Meg ugye azt is kell nézni, hogy az összkalória mennyiség mennyi, és hogy az alatt legyünk, amit akarunk, ott legyünk kalória. Meg amúgy diétában is kell zsírbevitel, szóval azért ezt így mindenki tudja, és emberek néha elfelejtik, hát hogy szükség van. Nem mindenki tudja, de zsírra szükség van, az egy teljesen esszenciális táplálék. És hát ugye onnan kanyarodtunk ide, hogy nem tudom honnan. Ebben nagyon jó vagyok, hogy ezt elkavarom úgy a történeteket, hogy már nem tudom honnan kanyarodtunk ide, de hát valahogy hallgatom. Tehát, hogy valahol ott kanyarodtunk le, hogy régebben balfasz voltál, és azért nem főztél jó ételt. És oda meg azért jöttünk, mert a személyi edzőnek is a 30 év tapasztalatát fizetett ki, nem azt a fél órát, amíg átnézi az étrendet. Így van, így van. Mint na, és az a szerelőnél is a, nem, azt, nem feltétlenül azt a fél órát fizetett ki, amíg nem tudom, megcsinál valamit az autódon, hanem azt, hogy megvan hanem az eszközei, meg hogy oda viheted hozzá, meg hogy megcsinálja, és hogy van egy csomó tapasztalata, hogy hogyan kell megcsinálni. Hát, kettő dolgot fizetsz ki, az egyik az, hogy van tapasztalata, tudja, hogy mihez kell nyúlni, mert te iszonyan sokat tudsz ezzel szenvedni. A másik meg, hogy megvan hozzá eszközei. Az eszköze. Így van. Megvan az eszköze. Tehát nem az, hogy neked ott bénázni kell, szaknyelven balfaszkodni. Most azt tudni kell egyébként, hogy meg akartam tanulni fényezni. Túl sok izgalmas dolgot elmesélek most sajnos, de mindegy. Én meg akartam tanulni fényezni. És én kitaláltam, hogy én fogom lefényezni a motorjaimat. És kurvára megtanultam fényezni. Tehát én pontosan tudom, hogy hogyan kell fényezni. Nem is gondolnál egy csomó dolgot. Lehet, hogy egy laikusnak ez nem is mond valamit, de például a maga a fényezés, amit te látsz egy autón, tehát igazából nem a festéket látod, egyszerűen mondom, nem a festéket látod. Tehát ha az autó csak lenne festve festékkel, akkor az szarul néz neki. Amit te látsz, ami megadja az autónak a fényét, meg mindent, az a lak. Ezt gondoltad volna? Hát ez elég magától értetődő, nem? Mármint, nem, hogy ezt így szerintem, nem. Szerintem nem az. Szerintem nem az. Szerintem nem az. Tehát a lak alatt az a fényezés, ez egy mat felület. Tehát az nem úgy néz ki a lak, hogy van egy, le van fényezve egy autó, és így jól néz ki, és akkor rakunk rá lakot. Mert az megvédi, ez nem így néz ki, hanem ez úgy néz ki, hogy az autó, az amikor a bázist, a színt felfújod rá, akkor egy ilyen mat fost fogsz kapni. Tehát az nem néz ki jól. Én amikor fényeztem a tankját a motoromnak, feketére, akkor megkapta a bázis színt, és azt visszacsiszoltam vizesbe matra. És amikor az matra vissza van csiszolva, akkor megkapja az első réteg lakot. Akkor az kiszárad, megint visszacsiszolom matra. Megint kap egy réteg lakot. És ez három lakrétegig így megtörtént. És amikor ezt kifejlesztettem 28-szor, hogy már nem kartoltam össze, nem rogyott meg a füller alatta, nem történt ez meg, és jól nézett ki, és csináltam otthon kis szárítókamrát, infralámpával, és kiszárítottam, egy hétig szárítottam, hogy keményedjen meg, mert volt olyan hallott, hogy lefényeztem valamit, ezt beraktam az autóba, hogy elvigyem A-ból B-be, és össze volt baszlani. Pedig puha dologra raktam, de mégis ott voltak a nagyon mély, ilyen durva karcok benne. Tehát ezek megtörténnek, ezek a dolgok, meg tényleg egy kicsit egy rossz mozdulatot teszel, rossz helyre teszed le, bármi, le tudnak. Tehát ez minden, iszonyat, hogy mit lehet ezzel bénázni. És már most a frissen fényezett Harley-n össze van karcolva, megjegyzem. Pedig vigyázok rá. Ezt hihetem, most te fényezted, vagy valaki mással fényezted? Nem, ezt mással fényeztettem. Aha, oké. Okay. Mert amikor nekem sikerült a fényezés, és azt mondtam rá, hogy ez most már jól néz ki, és ráköltöttem baromi sok pénzt. Tehát tényleg akkor már soha sokat... többet nem akartad csinálni, fogadjunk. Nagyon, nem az volt a baj. Akkor volt az, hogy fölraktam rá a benzincsapot szépen, meghúztam, beletöltöttem a benzint, és nem gondoltam arra, látod, ez a rutinnak a hiánya, mivel a motor 2 év alatt készült el, abból mondjuk 1 évet bakon állt, minimum. Ezért kiszáradt a benzincsapnak a tömítése, tehát ott nem fémén rendkezik fémmel, hanem van között egy gumigyűrű, de az kiszáradt, és nem tömített. Ezért elkezdett folyni a benzin, és lemarta a festéket. És így néztem, hogy ez hogy lehet, és senki nem tudja megmondani, hogy lehet 2 komponensű festék benzinállónak kéne, hogy legyen, 2 komponensű lak benzináló kéne, hogy legyen, és nem érti senki. És itt 2 dolog van. Fölmész a YouTube-ra, talál 168 000 videót, hogy hogyan kell lakkal, vagy sprayvel fényezni. Én sprayvel fényeztem, tehát azért, hogy 2 motort lefényezzek, ezért nem vettem egy kompresszort. És rengeteg anyagot találsz, hogy hogy kell profin fényezni sprayvel. Van a sprayre olyan fújófej, amit kicserélsz, és rendesen úgy terít, mint egy pisztoly. Tehát ilyen szélesbe terít, nagyon szép. De megmarta a festék. És senki nem tudja megmondani miért. Valószínűleg egyébként az lehet a titok, hogy egyszerűen sprayve, mert ugye az elv a spraynek, meg a kompresszornak ugyanaz. Tehát mind a kettőben sűrített levegő lefújott ki az anyagot, de valószínűleg a kompresszornak rendes fényező pisztolyal nagyobb a nyomása, valami ilyesmi lehet, és máshogy, tehát több festéket nyom ki egységnyi helyre, De ugye azt se értem pontosan, hogy miért, mert ha többet nyom ki, akkor meg fog folyni. De az biztos, hogy a kifújt anyagnak az összetétele valahogy más, az amit te kompresszorra csinálsz. Mert mondom, van olyan fényező, aki azt mondja, hogy sprayfényezés felejtsem el, az nem lesz jó soha. De én sprayvel meg tudtam úgy csinálni, hogy tök jól nézett ki, de megmarta a fényezést. Na és ott engedtem el, mondom, akkor ezt hagyjuk, elvittem fényezőhöz, és annyira lefényezett nekem két motort, aminél többet költöttem én csak az egyikre, hogy lefényezzem saját magam. És akkor itt elengedtem, mondom, jó, ezzel nem erőködünk, ezt tényleg szakemberekkel csináltatni. Ja, na még egy sztori vissza a Harleyhoz, ja, folyt a benzincsap. Igen. Az volt még a legkirályabb, folyt a benzincsap. Hát folyt ja, belőle a benzincsap. Ja, hogy oké, tehát amit elhoztál, annak folyt a benzincsapja, nem az előző igen, motornak, tehát már amiről lejött nem, a fényezés. Amit most elhoztam, annak folyt a benzincsapja, tehát azt mondta is a Monster öcsi, hogy folyik a benzincsap, és nincs nekik most, nem tudja kicserélni, már megrendelték. De akkor és meg miért motorra viddel? Én ezt nem értem. Hát azért mondta legfőképp, hogy vigyem el, mert annyi motor jött be, hogy nem tudták hova tenni. Oké. Okay. És hát jó, folyik a benzincsap, oké. Okay. Ezt a benzincsapot tudni kell, hogy ugye ez a motor Amerikából van, lehet, hogy erről sem beszéltünk még, amerikai motorépítő műsort, meg amerikai autóépítő műsort, meg ilyeneket biztos láttatok már. És ugye vannak amerikai szakemberek, és kicsit azt hiszük, hogy Amerikában minden nagyon jó, meg minden nagyon szép, és ott nincsenek kontárok, meg trógerek. Hát nekem ezen a motoron a kosz bele volt fényezve a tankba, alul. Alul a váz felől. Ugye, ha sok sár van, meg minden, hosszú idő alatt föl tud hordani egy csomó kosztod a vázhoz. És ez a motor, ezt valamilyen lefényezték, elég ganén megjegyzem, tehát nem rosszabb volt, mint amit én csináltam sokkal. De én azt nem láttam a képen, amikor én ezt megvettem aukción, tudom, én csak képeket láttam róla. És a benzin csap le volt fújva metálkékre. Tehát a parasztnak annyi nem volt, hogy egy 23-as kulcsal, vagy nem tudom hányas, mert 22-esig van nekem, és az pont nem jó, vagy 24-es kulcsal leszerelje azt a benzincsapot, ennyi nem volt benne, lefújta. A koszt a tankba belefújták, ami belül volt a belső részén a tanknak alul, amit amúgy nem látsz, de ott volt egy csomó csuva, és így lefújták festékkel. Tehát ez a színvonal Amerikában. Nekem gyanús, hogy ezt valaki vagy otthon csinálta, úgy, mint te, és így teljesen fogalma nem volt, hogy mit csinál, vagy valami büdös nagy tróger csinálta bebaszva. Hát bizony, vannak büdös nagy trógerek. Én láttam Amerikából behozott csili-virire átfényezett ilyen effektívebb, fogalmazunk úgy, hogy épített amerikai autót, és hát kritikálóli a fényezés rajta, a kittelés, mindent, tehát hihetetlen. Hihetetlen tényleg. De ez olyan, hogy biztos láttál már ilyen replika autót, amikor Lamborghinit építenek egy M2-es Toyotából, vagy Ferrari-t, vagy valamit, és akkor ilyen body kiteket raknak rá. Biztos, hogy láttál ilyet, és hát az is úgy működik, hogy azt megcsináltatod jó sok pénzért, 3 év múlva repetezni fog rajta minden. Hát jó, ez egy ilyen szörény. Tiszta anyagokból vannak, nem? Hát ez nagyon sok pénz így átépítetni egy autót. Hát oké, okay, de ez ennyire ganémban megcsinál, amikor az amerikai motor meg autóépítő dolgokat nézed a tévébe, az kamu. Mert ez a hú, meglepetésből átépítették az autómat, és ott látod, hogy 5 perc alatt összerakják, az megcsinálják persze, de olyan is. Tehát azt el kell engedni, hogy ott bele azt gondoljuk, hogy ez valami komoly dolog. Tehát az a csicsa, de valójában gané az egész. Na mindegy, tehát mondom, itt olyan szintű volt, hogy a benzincsapot lefújta a paraszt, és én azt szétszedtem, és levakartam róla a festéket. Nagyon kellemes dolgok ezek, hozzáteszem. Levakartam a festéket, szétszedtem darabokra, és most vagy, ott is vagy kiszáradtak a tömítések, vagy nem tudom, összeraktam, de folyt. Aztán utána összeraktam jobban, akkor már nem folyt, de ugye én üres tankkal vittem el, és akkor őt, amikor benzint töltöttek bele, akkor megint folyt. És akkor elhoztam haza, és fogtam, és mannol 500 forintos tömítőpasztával körbekentem, és azóta nem folyik. Na, hát azért akkor néha az otthoni cucc is elsülhet jól. Igen, ez egy nagy tanulság azért. Hogy azért nem árt rá figyelni a dolgokra, hogy mit, hogy csinálnak meg. Ja. és azt hiszem, hogy az egésznek az volt a lényege, amit végül nem fejeztél be, hogy azért beszélsz a motorozásról, mert neked a motorozás a szerelmed, és hogy ez egy elv. Nem, nem azért beszélek róla, nem. Nem. Ez egy ugyanen elv, mint a csirker is, ezért beszélek igen, róla. Igen. Tehát a élet bármilyen területe, bármilyen, ami téged érdekel, arra ezek a dolgok, amik itt történnek, ezek érvényesek rá. Tehát ez csak egy példa, hogy a motorral mik vannak, vagy milyen kalandok vannak vele, ez bármivel, ha otthon neked te zongorázol, akkor ugyanezek a dolgokat a zongoráddal meg fognak történni. Igen, mert annak meg az a szerelme. De hogy te azért beszélsz a motorról, mert neked meg pont az. Na, térjünk át a többi témára. Egy dolgot el akartam mondani, és azt kihagytam a múltkori részből, hogy ugye, és itt ezt a dolgot be is fejezzük, hogy nagyon-nagyon gáz volt az, ami történt itt koronavírus ügyben Magyarországon. Én azt mondom, hogy Magyarország baromi jól kezelte ezt az ügyet. Nagyon jól megúsztuk. És elképesztő hisztit levágott, itt főleg, ami minket érint, ez a testépítő közösség. És én szerencsére nem látok, csak ugye az én aljas barátaim küldözgetik ezeket a dolgokat. Hát nagyon jól hülyét csinált mindenki. Össze-vissza rinyáltak, és talán mikor valaki az 500 dolláros autójából rinyál, akkor azért az rohadt kusztustalan. Tehát van a high life, hú, mi vagyunk a menők, ez van, ez az érzés, de közben meg most rinyálunk, mert van egy kis baj. Ahelyett, hogy valami hasznosat tennénk, és az emberek hangulatát pozitívba fordítanánk, hogy bizakodjanak a jövőben, és ne adják fel, és csinálják tovább a sportot, sorolhatnám. Na, ez Magyarországon mindenkinek a happy-e volt, meg a ellenzéknek, a sok okosnak, a sok önjelölt agykombájnak a tesztelés. Többet kellene tesztelni, a magyar kormány úristen nem teszteli az embereket, pedig azzal meg lehet előzni semmit. Na most itt elmondanám nektek, hogy hogy működik a koronavírus tesztelés, mert erről ugye nem beszélünk, hogy hogy működik a koronavírus tesztelés, hanem erről van valami elképzelés. Ez azok a hülyék, akik ebben az osztják az észt, azoknak fogalmuk sincs, hogy maga a tesztelési metódus hogy működik. Itt egy kicsit elkanyarodnék. Annak idején én rengeteg olyan dolgot hallottam, hogy okosok előadták azt, hogy XY fehérje az valójában szar, mert az csak azért drága, mert sokat költenek a reklámra, ez már egyfajta érdekes logika egyébként, de mindegy, és valójában nincs benne annyi fehérje. Tehát ez a kedvencem, hogy átvernek a cégek, nincs benne annyi fehérje. Ez amúgy elég nagy butaságnak hangzik, hogy nincs benne annyi fehérje. Már egyébként egy csomó szempontból, de hogy így azzal spórolnak, hogy kiveszik belőle a fehérjét. Ez elég... Szóval ez elég meredeknek hangzik egyrészt, másrészt azért vannak különösen az EU-ban elég komoly szabványok arra, hogy milyen élelmiszert árulhatsz meg, hogy mit írhatsz a címkére ahhoz képest, hogy mi lehet a dobozban. Ennek kicsit azért ellent mond, hogy Magyarországra az EU-s termékekből egészen más minőségű megy, mint ami az EU-ba. Tehát ez benne van. Nem mondanám, hogy ez annyira buta, amit gondolnak. Inkább azt mondanám erre, hogy valamiért ebből indulnak ki, de minden alap nélkül, és itt jön az egészben a csavar, hogy ezt nekem meg szokták magyarázni. Valójában csak 10% fehérje van benne, nem is 100%, pedig 100% van ráírva. És ez a... Onnan tudom ezt a dolgot, hogy 10%, hogy az unokabátyám macskájának, a kutyájának a öreg anyja az a laborban dolgozik, és bemérték. Bemérték. Aha. És itt kapcsolódunk a sztoriba, hogy ez azt hiszik ezek az emberek, hogy ezek a mérési dolgok, ezek úgy működnek, mint a Knight Riderbe a kit, hogy beadod neki ott az ablakon, és akkor kit megmondja az eredményt. Vagy egy ilyen mikrohullámú sütő nevű valamibe így berakjuk a laborban, és a kiírja az eredményt a képernyőre. Na most a fehérje analízis, tehát annak, hogy egy fehérje terméknek hány százalék a fehérje tartalma, vagy bármi élelmiszernek hány százalék a fehérje tartalma, az egy kémiai folyamattal kezdődik. Most eleve azt azért szögezzük le, hogy a 100% whey proteinnek nem kell 100% fehérjének lennie. A 100% whey protein kifejezés az nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy maga a fehérje termék az 100%-ban teljes jó protein tartalmaz. De nem azt jelenti, hogy amit így fogsz a kezedbe, a 100%-ban fehérje. Mert ha 100%-ban fehérje lenne, az például onnan észre lehetne venni, hogy nincs íze. Meg nem lehetne elfogyasztani. Tehát egy csomó olyan befolyásoló tényező van, ami miatt egy fehérje termék nem lehet 100%-os, mert eleve van benne valamennyi nedvesség, van benne valamennyi hamutartalom, ettől nem kell megijedni, hogy mi az a hamu, annak mindenki nézzen utána nyugodtan Google-ba. Van benne ízesítés, van benne valamennyi zsír, nem lehet kiküszöbölni, van benne valamennyi tejcukor, ezt nem lehet kiküszöbölni, vannak nullás fehérjék, annak magasabb a fehérje tartalma, de sokkal drágább. Tehát vannak ilyen tényezők, egy normális fehérje koncentrátum az 70%-os. De az a 70% az azt jelenti, hogy nincs belekeverve szója, nincs benne tejprotein, nincs benne semmi más, hanem ez 100%-ban tejsó protein. Ez ilyen egyszerű. Ez ennél csak azzal durvább, de hát az emberek a 100% gyümölcslét is elhiszik valahol. Csak amíg az egy átverés, a 100%-os gyümölcslé, addig ez meg egy egyszerű realitás. Mi a francot kéne ráírni? Hát, a 100% gyümölcslében mindig van víz. Nem, hát a 100% gyümölcslének semmi köze a gyümölcshoz, inkább fogalmazunk így. Hát az is lehet, ahhoz nem értek. Az emberek azt hiszik, hogy amikor megveszi a 100%-os narancslét, a 100%-ban narancsból van, pont. A 100%-os gyümölcsléipar védelmében elmondanám, hogy a beef protein, tehát a marha protein, amit veszel táplálékkiegészítő iparból, az nem bedarált steakből van. De miért nem? Hát mert az úgy nem lenne buli, nyilván. Nyilván. Meg mi értelme lenne? Tehát az egy fehérje, ami ki van, mint ahogy a tejsavó protein is úgy van a tejből, hogy a tejnek bizonyos alkatrészei ebben nincsenek benne, ami nekünk jó egyébként. És ez egy kivonat, a fehérjét kivonják ebből az alapanyagból. A marha protein, az még csak nem is a marha húsból vonják ki, hanem inkább a marha húsnak a származékáiból, a melléktermékeiből, abból szedik ki a proteint. És a 100%-os gyümölcslé, az meg úgy kell felfogni, hogy az a mondjuk a narancsnak a nem tudom miéből kivont valami, tehát az, hogy tehát ez nem úgy működik, hogy egy liter fogod, oké, tudományos kísérlet, fogod, menjél haza, vegyél narancsot, menjél haza, facsord le, csinálj belőle egy liter gyümölcslevet, azt édesítsd be. Ez egy valódi 100%-os gyümölcslé. És akkor most matekozzunk, hogy ez mennyibe került. Hogy lehet ebből 200 forintos vagy 300 forintos gyümölcslevet csinálni? Nyilván sehogy. Nézd meg, hogy amikor ilyen vannak ezek a plázákban, hogy így facsarják neked a gyümölcsöt, és az tényleg az, ott mennyibe kerül 2 deci gyümölcslé, 100, mennyi 400 forint? Fogalmam sincsen, de hát nyilván aránytalanul drága. Hát, tehát akkor hogy veszel meg egy litert? Más, tehát ez egy hülyeség. Na de, itt az egésznek az a lényege, hogy itt azt képzelik az emberek, hogy egy ilyen analízis az ennyi. Hogy így fogod, berakod a gépbe, gép kidobja a számot. Na, akkor elárulom, hogy néz ki a tejsavú proteinnak a tesztelése, vagy a fehérje százalék tartalma meghatározása. Gyakorlatilag utánozzák az emésztőrendszer működését, különböző savakkal lebontják azt a fehérje tartalmú élmiszert, akkor azt utána átkutatják egy közegen, és tehát van egy savas közeg, azon átfuttatják ennek az eredményét, ezt a lebontott, enzimetikusan lebontott maradványt, termékmaradványt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom ezt, nem tudom a szakszavakat el. És megnézik annak a savas közegnek a pH érték változását. A pH érték változásból a nitrogén tartalomra következtetnek egy képlettel. Ez az úgynevezett Kjeldahl módszer. És ezzel a képlettel megbecsülik, hogy az alapanyag, amit ők felhasználtak ehhez a művelethez, az hány százalék fehérje tartalma. Ez így érthető? Tehát a lényeg az, hogy nem centire mérik, hanem kurva bonyolultan próbálnak visszakövetkeztetni. A lényeg az, hogy ez nem úgy működik, hogy berakom egy gépbe, és ez kiköpi az eredményt. Na, ugyanígy működik a koronavírus teszt is. Az nem úgy működik, hogy jaj, pisálsz egyet, és akkor megmondja, hogy pozitív vagy. Hanem ez úgy működik, hogy fogják, egy 30 centis hurkapálcát bedugnak az orrodba, felnyomják az agyadig, nagyon kellemes, utána meg a másik orrjukatba is bedugnak egyet, és felnyomják az agyadig. Ezt úgy megnézném, hogy a kórházban gyengélkedő, amúgy üregek otthonába élő idős embereknél ezt hogy csinálják meg, mennyire lennek több boldogok. És utána, amikor megvan ez a minta, akkor elviszik egy akkreditált laborba. 7 darab akkreditált labor van Magyarországon, képzelhető, elképzelhető, hogy mennyire túlterheltek, és ezek az akkreditált laborok, ezek bevizsgálják ezt a mintát, aztán utána egy nap múlva le kell venni még egyszer, 24 óra múlva meg kell ismételni, és azt is bevizsgálják, és körülbelül a 3 nap múlva megvan az eredmény, ami a kettő mintának a összehasonlításából jön ki, tehát a kettő minta kell ahhoz, hogy biztosan állítassuk, hogy egy ilyen teszt az működik-e. Tehát azt mondom, hogy Rigó Ricsi, akinek egy comb izom szakadása volt, és kórházba került, és ugye neki azonnal koronavírus tesztet kellett azért végezni, ő 3 nap múlva tudta meg az eredményt, és leszakadt combokkal, ott várta addig, hogy megműtsék végre, mert nem lehetett ezt máshogy megoldani. Na most, amíg a hülyék elképzelik, hogy miért nem tesztelünk, tesztelni kéne mindenkit. Ezt hogy gondolták vajon szerinted? Hogy megyünk, hogy jó napot kívánok, Bözsi néni, jöttünk koronavírus teszteni. Jó van, tessék az órát tartani, földugjuk, oké, másikat is, jó, tessék, és akkor megyünk tovább. És akkor bemegyünk a bácsihoz is. Visszajövünk. És ráadásul holnap, oké, az eredmény mire meg lesz? Abban 3 napban mi van, ha a Bözsi néni megfertőzött megint? Hát ráadásul. Hoppá. Minden esetre a lényeg az, hogy a széles körű tesztelés, ez egy viszonylag halott ötlet. Ez nem, ez teljesen halott ütlet. Ráadásul itt van a lappangás idő, ugyanis nem biztos, hogy a teszt kimutatja azt, hogy te megfertőzöttél most, akkor azt kimutatja neked egyáltalán holnap. Tehát ez itt a bibi. Tehát ez nem úgy működik, hogy nyilván ez valami, lehet, hogy immunreakciót néznek, nem tudom, fogalmam sincs, hogy mit tudnak nézni ilyenkor, de ez nem úgy működik, hogy te megfertőzöttél most, és akkor egy perc múlva ki lehet mutatni. Ez nem olyan, mint amikor lefújják sprével az arcodat, és akkor már barna az arcod rögtön, hanem ez egy bizonyos biológiai folyamatok a szervezetben, amit ez a teszt valamilyen úton, módon figyel, tehát ez nem annyira egyszerű az egész, hogy most mindent így rögtön ki lehet mutatni. Lehet, hogy túl sok sci-fit néznek az emberek, és azt hiszik ez ennyi, hogy oda megyünk egy ilyen vonalszkód szkennerre, leolvassuk a parasztot, és a pi pozitív. Tehát ez kurvára nem így. A tricorder ezt tudja, nem? És ugye itt van a lappangás idő, van ez az egyik téma, és akkor utána az történt, ugye mindenkit háborgott, hogy miért nincs annyi teszt, utána az történt, hogy elkezdtek direkt tömeges tesztelést csinálni, hogy megnézzék. De ugye itt az alap ötlet az volt a tesztelésben, hogy a potenciálisan veszélynek kitett embereket teszteljük. Tehát aki külföldön járt, aki tudjuk, hogy beteg, tehát nyilván azokat tesztelték elsősorban, akik tünetekkel jelentkeztek a kórházban. Ez elég magától értetődőnek tűnik. Igen, nagyon egyszerű tünetek vannak, például a szaglásod elmegy, az ízlésed elmegy, meg ilyenek, ebből lázad van, ilyenek az rögtön, az nyilván rögtön teszt. Én sok hülyétől hallottam, hogy nem ment a kórházba, meg rosszul volt, nem is tesztelték, meg izé. De nem lehet megoldani. De ezt nem értik a hülyék, hogy nem lehet megoldani. De nem olyan egyszerű ez. És gyakorlatilag az a tömeges tesztelés, amikor elkezdtek direkt így, hogy fölmérjék azt, hogy mi a helyzet, hogy mennyire működött ez a tesztelési rendszer, abból az jött ki, hogy talán 2 pozitívot találtak. Teszteltek most mondok, hogy 10 000 embert, és 2 lett pozitív. Vagy, nagyon érdekes, mert elkezdték klinikák a magán maszek fizetős tesztet, tehát te bemehettél, és csináltak koronavírus tesztet magadnak mondjuk 30 000 forintért. Nem találtak pozitív embert. Tehát amíg sok hülye terjesztett, hogy hazudik a kormány, valójában raggedek fertőzött van, és mind meghalunk, addig ez egy baromság volt. Nyilván hát figyelj, az, hogy hazudik a kormány, az elég nagy butaságnak tűnik, mert hogy hogy nem tudtuk, hogy hány fertőzött van. Azon kívül meg lehet, hogy tényleg sokkal több fertőzött volt, de ez így valahogy lement nagyjából tünetek nélkül egy csomó embernél. Tehát, hogy tudjuk, hogy a koronavírus az esetek 80%-ában még tünetet sem produkál. Tehát, hogy okay, lehet, hogy megtaláltak egy embert, az lehet, hogy csak a fertőzöttek 20%-a volt, vagy annyi sem. Tudod, hány hülyétől hallottam én ezt, hogy hú, hát szerintem én már megkaptam, de már túlestem rajta, én már januárban. És mondom, nem kaptad meg, nem érted? Hogy kaptad volna meg? Tehát itt az kell, hogy koronavírusos emberekkel, akikből nagyon kevés volt azért, érintkezzél úgy, hogy oda tüsszent abba a közegbe, ahol te vagy. Ehhez ez kell. Vagy pont oda tüsszent valamire, vagy a kezére oda tüsszent, megfog valamit, és te is megfogod azt a valamit, és utána belenyúlsz a szádba. Ez kell, de nem olyan egyszerű ez. Ez nem izé zombi támadás, hogy zombi vírust elkaptuk, futunk, megharapunk meg. Ez nem terjedt a levegőben, hát ez volt a lényeg. Ha ez a levegőbe terjedt volna, akkor nagyon rábasztott volna. Tehát felesleges pánik volt az az egész baromság. Hát ebben nem vagyok biztos, de hát igazából... De én biztos vagyok benne. És az a legrosszabb, az a legrosszabb, hogy hülye emberek terjesztették csak azért, mert jó rinyálni. Ez a félelmetes nekem, hogy hülye, fogalmatlan emberek terjesztik a pánikot azért, mert nekik valamiért ez jó, hogy ők rinyálnak. Nem, hogy férfiként, felelős, normális emberként viselkednének, hanem rinyálnak, mint egy hülye. Olyan dologban, amihez tök hülyék. Jó, hát és nekem sincsen izé. Hát, hogyha mindenkitől azt sincsen... hallod, akkor elfogadod, és akkor mondod tovább. Ez ennyi. Hát, de ez egy probléma. Én egyébként ezeket a dolgokat azért tudom, mert egyszerűen fogtam, és mindent elolvastam erről, amit találtam. Végighallgattam a dél-koreai professzornak a 40 perces interjúját, meg ilyeneket végighallgattam, hogy lássam, hogy itt mi a realitás. És tényleg egyébként voltak egész jó anyagok YouTube-on itt ott, akik elmagyarázták, hogy ez az egész hogy működik. Tehát ez a felesleges, szánalmas pánikkeltés, mondom, olyan embereknél sose értem, hogy mit rinyálnak, akinek semmi gondja nincs az életbe, sőt, játssza az eszét, hogy ő milyen jól éle, meg ő mekkora nagy fontos ember. Akkor mit bír rinyálni? Ez egyszerűen félelmetes az egész. Na mindegy, hát ennyit arról, hogy ezt azért mondtam ezt az egészet, nem akarok én erről beszélni, mert nem akarok okos lenni, meg nem akarom előadni magamat szakértőnek, hanem arról akarok csak beszélni, hogy ez egy tendencia, és ez egyre rosszabb lesz, hogy egyre több hülye osztja az észt olyan dolgokról, amihez rohadtul nem ért, és pánikot kelt. Hát igen, de ugye miért értenek hozzá? Mert elolvasták az interneten. Márpedig az interneten bármit el lehet olvasni, mert mindent fent van. Aztán hát nem kell elhinni mindent. Az a baj, hogy a seg hülye féreg portálokon olvasták el. Ja, de érted, tehát az de, valamilyen de szempontból is. Hitelesnek tűnik. Jó, de miért tűnik hitelesnek? Tehát ennyi józan paraszti, hiszen nem igaz, hogy valakinek van. Tehát szerintem a magyar kormány az majd direkt balfaszkodik, meg direkt nem tesztel azért, hogy mindenki fertőzést kapjon, és ne válasszák meg őket két év múlva. Vagy ezt hogy gondolták? Tehát ennyire hülye hogy lehet valaki? Tehát ezek tényleg azt gondolták, hogy nem fognak mindent megtenni azért, hogy ezt megússzuk. Direkt, mert spórolnak pénzzel, vagy mi? Hát figyelj, némi ilyen politika utálat, meg kormány utálat van a dologban, és akkor innentől kezdve már bármit hajlandó kitalálni, vagy elhinni azért, hogy azt mondhassák, hát hogy ez a nagyon nagy baj. Ez a nagyon nagy baj. Igen, de hát ez meg olyan, hogy a napi politikát ilyen ügyekben már nem kéne belekeverni. Ami egyébként majdnem mindenkinek sikerült a közéletben. A saját életükbe, a saját életüket elbasszák politikai érdekek miatt ezek a hülyék. Meg a saját reputációjukat, meg egyszerűen a saját hangulatukat, meg mindent. Ezért, mert ennyire hülyék. És mondom, tehát azért mondtam el ezt, hogy lássa mindenki, hogy mekkora zsír butaság, hogy mit voltak képesek ezek a hülyék szajkózni ész nélkül. Hogy mennyire nem úgy működik, hogy gondoljuk, buta emberek a világ, hogy mi kitaláljuk, hogy megmérjük a fehérje százalékot, mert a unokabátyám kutyának, macskájának, a nagykabátyának az öreg anyja az laborba dolgozik. Tudod, mit szoktam mondani ilyenkor? Na. Hol a tanúsítvány? Most szerezd már meg a tanúsítvány nekem. Szóval meg akarom nézni. Hát általában nem szokták, ugye nyilván minden mérésről, minden ilyenről van egy tanúsítvány. És itt tudod, mi a vicc? Én ezt végigjátszottam, hogy megcsináltam. Igen, szerintem volt BBTV-ben. A ShopBuilderrel mi megmértünk egy csomó, már vagy 10 éve megmértünk egy csomó terméket direkt. És az egyik cég be egyedül, pont az a cég, aki egy másik vonalba finanszírozni akarta ezt, mert ő azt hitte, hogy ő nem tudom mekkora minőség, és ő pont azt akarta, hogy kiderüljön a többiekről, hogy azok szarok, mert ő totál el volt álljóva magától, hogy ő majd jó, és kiderült, hogy ez az egy cég szar az összes közül. De ott se volt a termék minőségével gond. Egyszerűen csak az volt a gond, hogy 84%-ot írtak a dobozra, ami nem volt igaz, de 70%-nak mértük. És én a SciTech-kel megcsináltam azt, hogy én végigmérettem a saját termékét a laborba, úgy, hogy más nevet adtam neki, nem tudta, hogy a sajátját méri. Meg ilyeneket. De elvittük egyébként Westlinkhez akkreditált a laborba, ez nem egy atomtudomány, ezt fogod kifizet 10.800 forintot, és megcsinálják a fehérje analízist. Maga az ilyenek, hogy szénhidrát tartalom meghatározás, az már necces, az már sokba kerül. Mert azt például nem tudják mérni, hanem ahhoz mindent le kell mérni, és szépen kiszámolják. Ja, értelek. Na jó, szerintem játszunk be egy zenét, de még mielőtt arra rátérünk, el kell mondanom, hogy az elején szóba került a Wingernek a Can't Get Enough videóklipje, amit képzeld el, a Google szerint Michael Bay csinált. Ez egy szerény ember, szerintem még senki nem hallott róla. De, ez bizony, ezzel indult az ő karrierje. Ja, hát figyelj, jól kezdte. Szerintem azóta csak lefelé ment. Mármint, hogy nem hiszem, hogy még egy ilyen jó tucot csinált. Jó, mondjuk az Armageddon az meg jó volt. Ki a korai filmeik úgy voltak, én majdnem, hogy Michael Bay rajongó voltam. Hát amúgy... Ugyan, igen. Nagyon elnagyolta a dolgokat, tehát ő az felületes volt. Inkább úgy mondom, hogy felületes volt. De volt neki egy nagyon jó stílusa, tehát én nagyon bírtam a Michael Bay-t. Tényleg Michael Bay-en fan voltam. Én bírtam azt a látványvilágot, azt a túlszaturált színvilágot, azt a kameramozgást, minden. Én azt mondtam, hogy ez szerintem ez nagyon-nagyon jó volt. Amíg el nem kezdett szart csinálni. És ez mikor volt imádságrendileg, szerintem? Volt egy, hát a Transformers. Hát az ilyen 2008 környéke, valami ilyesmi rémlik nekem. Hát a fene tudja. A Transformers 1 ez egy nézhető, vállalható kis film volt. A kettő már nem. Hát ez egy rakás szar volt konkrétan, de aztán de a Transformers sorozat az elment a békasegge alá, szerintem Michael Bay nélkül csak még mélyebbre, és még mélyebbre. Hát azt nem tudom, hogy meddig volt benne. Hozzáteszem, hogy van még egy film, a Pain and Gain, ami azért baromi jó. Hát én tudom, hogy te szereted, én nem szeretem azt a filmet. De erről már beszéltünk egy régi rádióban, amit biztosan lehet, vissza lehet keresni. De már nem emlékszem, hogy te miért nem szereted. Én sem mondom, hogy szeretem annyira, csak egyszerűen azon a filmen röhögtem, meg nekem az volt a lényeg, hogy ez egy lehetetlen történet. Tehát, hogy én azért mentem el azt megnézni, és szerintem már túl voltunk azon, hogy Michael Bay én kedvelem, mint rendező, tehát már akkor már biztosan szerintem kedveltem. Is. Csak azért mentem el megnézni, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy ebből a lehetetlen történetből, hogy a Pain and Gain, az megvan remélem mindenkinek, az egy bűnöző csoportról szól, akik testépítők voltak elméletileg, és arra szakosodtak, hogy lehúznak embereket úgy, hogy elrabolják őket, és akkor addig kínozzák, amíg nem mondják meg, hogy hol van a pénzük, vagy amíg nem fizetnek, vagy nem fizetnek váltságdíjat, fogalmam sincs, hogy volt. És ez egy valós, megtörtént eset, ráadásul magyar vonatkozása is van. Tehát ez egy tényleg megtörtént sztorinak a feldolgozása. Nyilván itt a valódi dolgok, meg a film az mindig radikálisan különböznek. Ez olyan, mint hogy volt a Queen film, talán erről se beszéltünk. De lehet, hogy igen. Szerintem igen. Szerintem az valamikor előjött. A Queen filmben nagyon sokan kritizálták, hogy nem úgy volt a valóság, de azért nem értik meg, hogy azt nem értik meg, hogy lehet, hogy a valóság nem úgy volt, de a valóság az sajnos nem egy film. És amikor neked két alatt kell elmesélni egy történetet úgy, hogy az izgalmas legyen, akkor célszerű bizonyos dolgokat megváltoztatni azért, hogy a történet dinamikusabb legyen. Hogy nézhetőbb legyen, izgalmasabb legyen. Élvezhető, stb. Így van. És akkor van, amikor kamu konfliktusokat is beleraknak. Érdekes, hogy a tévénézők a nyomorult valóságsók konfliktusai miatt, kamu konfliktusai miatt, meg hogy nem úgy van a valóságban, ott nem nagyon aggódnak, ott aztán azt elmondom mindenkinek, hogy a valóságsóban semmi nem valóság. Az égvilág. Hát annyira nem, hogy így, nem tudom, volt az elmúlt 5 évben egyszer vagy kétszer olyan, hogy így random elcsíptem így fél füllel vagy fél szemmel egy részt egy valóságsóból, és ez a szemmel láthatóan betanult szövegeket mondanak fel, úgy, mint az elsősök körülbelül. Tehát ez a úristen, már a beszédstílusán hallott, hogy ez nem ő. Ezt így a szájába hallták. Mondok mást, ha már motorépítő műsorról beszéltünk, akkor hát ezt sem nagyon láttam, de azt tudom, hogy itt is volt ilyen, hogy a American Choppers-ben a apa összeveszett a fiával, meg ilyenek. Ez azt tényleg elhiszi valaki, hogy ezek tényleg összeveszett. De ez mind full kamu. Tehát ezen, ez egy mozifilm az fikció. Hiába valós történet alapján, az nem doku, soha nem dokumentumfilm. Hát Hollywoodban soha nem. Amúgy lehet, hogy találsz dokumentumfilmet, de ritka. Hát az a dokumentumfilm pont az a baj, hogy ritka. Hát a dokumentumfilm az egy másik, nem, az egy másik műfaj. Hát figyelj, én nem szeretem. Maradjunk ennyiben. Hát oké, okay. Most az, hogy a dokumentumfilm, egy National Geographic-on, az is kamu, nyugodjon meg mindenki. Tehát ez ennyi. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell venni. Kész. Mad Slick volt. Mad Slick. Csak nem mindig értető, amit mondok, mert most én nem állok nektek így tenni magam egy angol kiejtéssel, hogy most nagyon angolul elmondom. Hát meg amúgy, hogyha magyarul beszélsz, és akkor így véletlenszerűen bedobsz egy angol szót, aminek ilyen trükkös leírása, meg kiejtése van, azt kurva élet, hogy nem fogják érteni. Ez hát az nagyon, gáz lenne, you know. Érted? Hát igen. Szóval ez a License to Touch című szám volt a Mad Slick-től, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindig ilyen érdekes bandákat találunk. Nagyon jó kis parasztrok, nagyon jó edzőzene. Én ezt az albumot Keep Crawling in the Mud szoktam edzés közben hallgatni. Még a kénytelen vagyok zenét hallgatni, mert minden teremben szar zene megy. 1993-ból van. Érdekes, hogy nekik ez az első albumok, ami ugye a rock zene aranykora utáni korszakból. Sajnos csak 3 albumuk volt. Na, ők honnan vannak? 94, akkor nem Svédország, akkor tegyük fel Los Angeles. Nem, svájciak. Svájc? Na, ezt nem gondoltam, hogy Svájcban a 90-es években hajmetált csinálnak. Na, mondjuk ez nem hajmetál. Mi volt ez? Milyen műfaj ez, hogyha nem hajmetál? Hát, ez egy jó kérdés. Na, mindegy. Hard rock, heavy metal, ezt írtak. Na, oké. Okay. Műfajnak. Na, szóval térjünk rá a testépítés csodálatos világára, mert ugye, amíg nem volt BB Rádió, addig voltak különböző fejlemények, például olyan, hogy beszéltünk egyáltalán a múltkor az Atletikonról. Szerintem a rockot hogy hívják? The Rock. Hogy hívják ezt az ember? Dwayne Johnson. Így van. Na, én egyébként egyáltalán nem kedvelem, szerintem egy igazi ripacs, nem bírom a filmeit se. És hát manapság már sokak fejében a Dwayne Johnson a testépítés, hát ez nagyon szomorú. Például a, nem tudom, te láttad a csodálatos Kati Bélával készült testépítés 10 szabálya, vagy egy órás 10 szabálya, vagy valami ilyesmi. Igen, láttam. Dancsó Péter youtubertől. Hát itt most hadd ne mondjak részleteket. Dancsó Péter youtuber egyébként ezt nem nagyon érti annyira, meg sokkal kevésbé vicces, mint gondoljátok. És ugye nem kértem erre ilyen kredit feliratot, de azt tudni kell, hogy az ottani, amúgy egy szar volt az egész, de az ottani poénoknak is, vagy aznek a szövegnek a 80%-át is én írtam valójában. Tehát az, hogy a csirkeláb kilóg a sékerből, az nem Dancsó Péternek az ötlete volt, viszont az ő ötlete volt az, hogy az egyik szabály az lenne, hogy edzés közben mindig Dwayne Johnsonra kell gondolni. És ez azért döbbenet. Ugyanis Dwayne Johnson az normális embereknek nem köthető a sporthoz, tehát nem, mi nem veszük úgy, mint sport. Példaként Dwayne Johnson-t. De ismersz olyat, akinek, mert Arnold Schwarzenegger, a régi, nem az a mostani vén hülye, hanem a valaha volt Arnold Schwarzenegger, az ugye mindenkinek az alap. Mindenki Arnold Schwarzenegger miatt kezdett el edzeni, akit én ismertem valaha is. Hát igen. Igen. Mivel ezt az egész sportágot ez általa lett ismert. De Dwayne Johnsonra senki nem gondol edzés közben, tehát ez a rész át lett írva, úgyhogy mindenki Arnold Schwarzeneggerre gondol. Jó, hát azért ez egy olyan dolog, hogy Arnold Schwarzenegger így az utóbbi 20 évben így nem igazán volt tényező. Illetve egyre kevésbé, vagy te egészen más módon, mert ugye nyilván az Arnold klasszik az működik, meg mindig oda megy szelfizni a színpad elé, de hát... Nem ez a lényeg, ez a hírnév. Tehát figyelj, Forma 1-be tudsz valakit mondani, aki ilyen, mint Arnold Schwarzenegger? Hát én történet, hát Mihály Schumacher nyilván. Még talán ő se. Talán ő se gondolod? Hát akkor esetleg Senna. Igen, megmondom miért. De van, aki szerette, van, aki nem. Ez az ő karrierje alatt igaz volt, ez a nagy bajnokoknál általában igaz, hogy a karrierjük alatt ők megosztó figurák, és amikor visszavonulnak, akkor mindenki ilyen nosztalgiával gondol vissza arra, hogy ó, amikor volt ilyen nagy bajnokunk. De nem tudsz egy ilyet mondani, hogy Forma 1-be, hogy na, vele kezdődött minden. Hát még Senna. Győ terjesztette el az egészet. Már rég volt Forma 1, amikor volt Senna. Hol van Senna Niki Laudához? Érted? Hát, de Niki Lauda meg nem volt akkor a király. Nagyon nagy király volt Niki Lauda. Hát persze, csak ugye nem volt annyira benne szerintem a köztudatban, mint amennyire de bekerült benne volt. Senna. Hát én, basszus, én 80-as évek voltam gyerek. Azt elmondom neked, Niki Lauda. Kész. Pont. Igen? Forma 1, Niki okay. Lauda. Bizony. Akkor az volt később. De tudsz olyan embert mondani, aki Arnold Schwarzeneggert elhomályosította volna? Nem tudsz. Dehogy is. Hát de úgy, hogy eltelt 50 év, és még mindig Arnold Schwarzeneggerről beszélünk, és még mindig az ő melledzésével adják el a magazinokat. Most ki az a hülye, akinek Dwayne Johnson jut a testépítésre eszébe? Ugye? Hát. Itt ezt a kérdést tehetnénk fel, és akkor itt menjünk is tovább, hogy Dwayne Johnson Dane Johnson-t miért hoztam elő egyébként? Most így ezt. Ja, az Atletikon, igen. Tehát az Atletikon, igen. Aki Dane Johnson nevével lett fémjelezve, hogy Atletikon lesz, hát az nem jött össze egyelőre. És ugye el van napolva az egész jövőre koronavírus miatt, de én nekem, ez csak egy megérzés, nekem az a megérzésem, hogy itt valami más van. Hát gondolod? Igen, nekem az a megérzésem, hogy itt nem az van, hogy koronavírus miatt el kellett napolni, hanem itt nem jönnek össze a dolgok. Hát itt lehet, hogy nem jönök össze szponzorok, nem jön össze pénz, nem tudom, de valahogy nekem az a benyomásom, hogy ez egyelőre az Atletikon, ez gyenge lábakon áll. Ez egy világ megváltó dolog akar lenni, a Mr. Olympia mellett helyett akármi. Ugye annyira, hogy ki az a Mr. Olympia, akinek mindig elfelejtem a nevét, de az amúgy is egy csekkfej. Fogalmam sincsen. Dexter. Dehogy nem. Nem tudom. Dehogy nem. Jay Cutler, Ronnie Coleman, dehogy, Phil Heath. Dehogy. Phil Heath. Na. Phil. Tehát Phil Heath visszavonulása ide volt beharangozva. Ez megvan neked, ez a sztori? Már mi? Ja, hogy arra gondolom. Visszatér. Neki Phil Heath, most a ő nem fog a Mr. Olympián indulni. Igen, nem jól mondtam. Tehát Phil Heath vissza fog térni az Atletikonon, ez így volt beharangozva. Aztán ebből az lett, hogy Phil Heath nem is fog visszatérni, hanem csak az arca lesz az Atletikonnak. Aztán Phil Heath elkezdett terjeszteni olyan dolgokat, hogy ilyen Kai Greenesen, hogy egy kicsit tízeljük, hogy mintha visszajönnék, meg amúgy jó formában vagyok, azt az autóra se tudjuk, hogy mi lesz. Hát igen, a Phil Heath szerintem ezt is megirigyelte Kai Greentől, mármint nekem az a benyomásom, hogy a Phil Heath nagyon sok mindent irigyel Kai Greentől, de elsősorban a rajongókat irigyli tőle, és hát most próbálj ebben is másolni, de igazából úgy tűnik, hogy Phil Heath visszatérhet idén. És ez így benne van, mármint a Mr. Olympiára. És ez így benne igen, van ez most egy nagyon, nagyon nyitott Mr. Olympia, mert mindenki el akarja verni Brandon Curry-t. Hát meg mindenki azt gondolja, hogy Brandon Curry verhető, ami amúgy valahol reális, mert hogy én nem gondolom azt, hogy Brandon Curry olyan domináns Mr. Olympia, mint mondjuk Ronnie Coleman volt 99-ben. Egyértelmű, de tudod mi ebben a szép? Hogy ő nem is tartja annak magát, az a szerencse. Nekem mindig szimpatikusak voltak a verhető Mr. Olympiák, tehát ez egy kicsit hülye kifejezés. De azok a Mr. Olympiák, akik egyszer voltak csak bajnokok, nyilván szimpatikusabbak, mint egy 8-szoros Mr. Olympia, aki tudjuk, hogy azért a végén már azért ott rezgett a léc. Tehát tudod, nem szeretjük azt, hogyha nincsen verseny. Hát nem igen. Szeretjük azt, hogyha az a Mr. Olympia nem egyre jobb évről évre. Mikor valaki úgy nyeri meg az egészet sorozatba, hogy egyre rosszabb évről évre, az nem esik jól az embernek valahogy. Ezért szimpatizálunk az egyszeres Mr. Olympiákkal, mint például Dexter Jackson. Hát igen, meg amúgy valójában nagyon sok ember úgy gondolja, köztük talán én is, hogy Phil Heath 2011-ben volt a legjobb, akkor nyerte meg a címet. És igen, hát azóta egyetlen. Így folyam. Hát nem annyira egyetlen, mert ugye nagyobb lett, meg ilyenek, tehát hogy lehet vitatkozni, hogy hol ment el a középrész túlságosan, nem, hol volt nem, hát jó az izomzat, de így szerintem 11-ben volt a legjobb. Egyértelmű, de az is egyértelmű, hogy együtt ültünk, együtt néztük a Mr. Olympia közvetítést, és amikor mindenki más azt mondta, akkor talán mi ketten mondtuk veled, hogy ez nem, ez Phil Heath. Tehát mindenki azt mondta, hogy ezt most megverték Phil Heath-et, és nem, mi mondtuk, hogy nem verték meg. És tényleg nem verték meg, mert azzal együtt, hogy rosszabb lett, az sajnos még mindig ő volt a legjobb. Tehát ez a paradoxona ennek az egész, ennek a típusú sportágnak ez a paradoxona. És hát ugye Sean Roden, amikor ő most ugye szimpatikus abból, hogy ő egy egyszeres Mr. Olympia, mert meg tudta azért csípni, és így benne is volt egyébként ez régóta, hogy ez meg lehet, de tehát Sean Rodennek a visszatérése az nagyon-nagyon kétséges, mert én most itt a jogi státusszal nem vagyok tisztában, hogy ő most el van tiltva, nincs eltiltva, az biztos, hogy Mr. Olympiától el van tiltva, de hát van ellene egy nagyon súlyos bűncselekmény vád, ami hát, nem ügynek azért... Ügy, még mindig. Aminek nem lesz mostanában azért vége szerintem, és addig őt nem fogják engedni indulni, ami teljesen érthető is. Hát. És hozzáteszem, igen. Itt jön az a képbe, hogy nekem az a mániám mindig, hogy egy sportoló legyen feltethetetlen. Tehát egy sportoló, különösen ebben a sportágban, mert itt a sportoló az nem úgy példakép, mint ahogy példakép egy kit mondjak. Most ha a sakkozót mondok, akkor ez hülyeség. Hát egy autóversenyzőt mondok, az nem feltétlenül hülyeség, mert itt nem tudjuk a sportteljesítményt mint az életmódtól elválasztani. Tehát te akarhatod Michael Schumachert, mint példaképp utánozni azzal, hogy hogy vezeted az autót, de nem kell úgy táplálkoznod, mint Michael Schumachernek. Viszont mivel a testépítés az konkrétan a fizikumról szól, és az életmódról, ezért nyilván ezek az emberek úgy példaképek, hogy az egész életmódjukkal példaképek. Tehát például, ha kiderül egy bajnokról, hogy drogos, és drogos buliba járkál, akkor az emberek többsége hajlamos lenne szemet hunyni e felett, mondva, hogy hát ez az ő magánélete, és attól még a bajnok az valaki, az ugyanúgy a sportteljesítmény megvan, de én meg úgy gondolom, hogy pontosan nincs meg, hiszen a drogos bajnok az milyen szinten lehetne, ha nem drogozna, egyrészt. Másrészt, mivel ebben a fajta sportban az egész életmódjával példakép, és a munkájának, a táplálkozásnak, az edzésének az eredményét látjuk a színpadon, és ő ezzel példakép, nem a vezetési tudásával mondjuk, ezért mi ezt utánozzuk benne, ezt követik az emberek, ezért kéne neki fedhetetlennek lennie magánéletben is, meg jellemben is, meg mindenben is. Vagy mondok valamit, egy olyan versenyző, aki szarozza a többieket, és magát tartja a legjobbnak, az se áll meg, az nem bajnok, mert a sport az egy eszme, ami ezeket a dolgokat kizárja. És hát ez a nagy probléma például Sean Rodennel, hogy van egy ilyen ügye, ami én úgy mondom, hogy persze, hát ártatlanság vélelme, most ezt vagy meg fog állni a bíróságon, vagy nem fog megállni a bíróságon, lehet, hogy tök ártatlan és behúznak a csőbe. Hát igazából de erre a az, hogy amíg nem bizonyítják, hogy bűnös, akkor azért így jár neki, hogy tegyük fel, hogy nem az. Jó, csak erre egyet szoktam tudod kérdezni, hogy mondjuk, és megkérdezem tőled, téged gyanúsították már be nem erőszakkal? De azt tudni kell, hogy egy bűncselekménnyel való gyanúsítás azért az nem úgy megy, hogy a szomszédnéni azt mondta rád, hanem van egy nyomozati szakasz minden ügyben, és amikor valakit meggyanúsítanak egy bűncselekménnyel, akkor ott már valami alapos indok van. Tehát akkor már nyomoztak utána. Tehát egy nyomozás, egy bűncselekménye való megvádolás, az egy alapos indok alapján történik. Igen, és ugye tudjuk, hogy Sean Roden ügyében vannak bizonyítékok arra, hogy történtek dolgok, aztán, hogy az erőszak volt-e, vagy nem, hát most az a... Hát, de amit, jó, itt ebben az elmebeteg világban bármi lehet, de még egyszer kérdezem, tehát ilyen történt veled? Vagy ismersz olyat, akivel történt ilyen, hogy meggyanúsították nem erőszakkal? Velem történt ilyen, hogy meggyanúsítottak nem erőszakkal? Ismerek olyat, akit meggyanúsítottak erőszakkal? Nem. Ti is, akik minket hallgatok, tudtok ilyenről, hogy meggyanúsítottak valamit nem erőszakkal? Tehát azért ehhez ez megfelelően hülyének. Dolog. Hát, hogy ez megfelelően, igen. Megfelelően hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ember egy ilyen helyzetbe kerüljön. Fogalmazunk így. Hát igen, tehát azért ehhez hozzá kell tenned dolgokat, hogy így olyan pozícióba hoz magad, hogy ez megtörténhessen veled így reálisan. Például Kyle Greent meggyanúsították egyszer egy grapefruittal. Hát szerintem az nem gyanú volt, ott voltak bizonyítékok, én úgy hallottam. Na egyébként Kyle Greent is egy érdekes madár, mert Kyle Greentnek az a mániája mostanában, hogy, és ezt biztos te is láttad, hogy így tízeli az embereket egy kicsit. Tehát ez igen, a igen, de hát célozgatok, hogy... És eljutott az arra szintre, hogy mindenki unja rohadtul. Hát például én is. Hát, eljutott arra szintre Kyle Greent, hogy már kezd rendesen hülyét csinálni magából. Tehát neki ezek a kis homokos performanszai ellenére egy nagyon masszív rajongótábora volt, kedvelte mindenki, és az a személyisége miatt van, mert amikor beszélsz vele személyesen, akkor egy nagyon kedves, normális ember. Én egyszer egy backstage-be féltem, hogy meg fog enni egy kislányt, de nem ette meg egyébként, hanem kedves volt vele. De én is volt alkalmam vele beszélgetni, például meglátta a Sons of Anarchy pólómat, akkor rögtön elkezdtük, hát te is nézed mindent, tehát teljesen egy normális ember, de ezt nem értem, és ugye nem csak nála nem értem ezt a közösségi pöcegödor bóckodást, hanem jó pár embernél nem értem. Igazából ez nála azért van szerintem jelentős részben, hogy releváns maradjon. Ez neki kell ahhoz, hogy ő tényező legyen, meg annak mondja magát, és így mindenki odafigyeljen rá, és akkor ő pénzt tudjon csinálni abból, amit csinál. Na hát Brandon Curry, viszont ő egy jó személyiség egyébként. Tehát én azért örülök, hogy ő Team Cytek tag, mert nem nagyon van gázos sztori vele, jó a személyiség, egy kedves, normális, szerény srác, most beszéltem vele telefonon múlt héten, és hát elsősorban nekik van egy ilyen spirituális sztoriuk, ami így a testépítéshez, meg az egész versenyzéshez köti. Ez benne volt a BBTV-ben, ezt nem mesélem el, keresjétek meg a bbtv.hu-n, azt a listát, ahol az adások vannak, és ahol van Brandon Curry, ott ezt el fogja mesélni, ha esetleg nem láttatok még. És hát ugye ő abban a helyzetben van, hogy mindenki meg fogja verni, de ha most teszem azt, Brandon Curry eljön az olimpiára, és vagyonverik, akkor tudod, mi lesz? Mi fog vele történni? Semmi. Pontosan. Semmi nem fog történni. Lehet, hogy ő is csak egyszeres bajnok lesz, lehet, hogy többszörös bajnok lesz. Nagyon érdekes viszont ez, hogy ugye kritizálják most a Mr. Olympia színvonalát. És erről szerintem nem beszéltünk a rádióban még, viszont ez fontos. Még nem. És amúgy nem feltétlenül ok nélkül kritizálják. De amúgy még egy dolog a Kai Greenhez, amit mielőtt lapoznánk, így el akarok mondani. Tehát, hogy így vannak új képek a Kai-ról, ahol nagyon jó formában van, és tényleg nagyon jó formában van, de nekem azért ez nem olyan maradéktalanul meggyőző. Tehát, hogy én azon a képen már kezdem azt látni, hogy a Kai Green öregszik, már nem ugranak le úgy az izomhasak a alakjáról, meg minden, szóval így nem biztos, hogy a Kai-nak kell erőltetni a színpadot akkor is, hogyha fel tud készülni, és formában tud lenni, és engedik, hogy elinduljon az olimpián, és a többi. Jó, hát az mondjuk egy erősen áprilisi kép. Hát teljesen ami mindegy, igazából. Az, azért az messze van, de mondjuk hozzáteszem, azért neked van ehhez szemed. Tehát hát azt én azt látom, hogy Kai Green öregszik, tehát hogy ez a fizikailag látszik rajta, hogy már nem az. Hát, nyilván nem lesz fiatalabb, az egyértelmű. Ez hát te voltál, igen. Vagy én voltam? Melyik? Ja, volt egy zaj, de akkor az nem tőled itt. Jó van. Szerintem itt már nem lesz visszatérés. Tehát ez csak egy ilyen bohockodás, ami megy, ez szinte egyértelmű. Szerintem is amúgy. Na viszont ugye Brandonnal kapcsolatban ez az egész kritika, ez egy nagyon érdekes dolog, és ez egy kicsit kettős, mert én is azt mondom, hogy van ebben igazság, meg nincs is benne igazság. Ha az olyan dolgokat nézzük, hogy kondíció, szárasság, grízesség, ez egy talán egy csak az én általam használt kifejezés, hogy grízes izomzat. Lehet, hogy értelme sincsen, tudod, miről beszélek? Szerintem Dorian Yates-ről beszélsz. Ő abszolút a tipikus példa. Tehát amikor tényleg látod, hogy az izomnak a felülete nem sima. Igen, igen. Azért az egy félelmetes kondíció. De azért ez valahol egy genetikus dolog is szerintem. Mármint, hogy nem feltétlenül minden versenyző tudja ezt hozni. Nem csak az, hanem az felkészültség dolog is. És ez a felkészültség ma már nincsen. De ugye, anélkül, hogy gyorsan rövidre zárnak ezt a történetet, mert ezt háromszorban le lehetne rendezni, csak én azt hiszem, hogy az nem lehetne, vagy nem lenne eléggé kimerítő magyarázat. Itt azért benne van a kémia is, de ettől nem kell elvonatkoztatni. És én nem tudom, hogy a kémiában pontosan mi a különbség akkor meg most, mert most nagyon rossz a helyzet, tehát hullanak az emberek, nagyon sokan haltak meg mostanában, vagy kifejezetten fizikai problémáktól, tehát anabolikus szteroiddal és egyebekkel okozott szervi károsodástól, vagy mentális problémáktól, amiben szerintem az anabolikus szteroidok nagyon vastagon benne vannak. Úgyhogy én nem állítanám azt, hogy most kisebb a koksz használat, mint akkor. Az biztos, hogy nem. Azt véletlenül se állítanám. Sőt, de valami nagyobb. De valami különbség mégis volt, és nem tudom mibe. De azt is hozzá kell tenni, és itt jön a fekete leves, vagy a nem tudom micsoda ebben, de azért nézzük már meg, hogy lehet ezt mondani, hogy rohadt jók voltak a 90-es években a bajnokok. Tehát tényleg az volt, 90-es évek vége, 2000-es eleje, az volt itt a csúcspont színvonalban, iszonyat kondíciók voltak, iszonyat formák voltak, bár, itt azért van egy nagy bár, viszont nézzük meg, hogy hányan élnek még. Hát a 90-es évek bajnokai is hullottak, de nem az aktív éveik alatt. Hanem így azóta kezdtek most. El. Nem így okay. A 50-es, 60-as éveikben. Na, de nem, 50-es. 40-50. Tehát amikor elhiszem, hogy marhajók voltak a 90-es évek versenyzői, tényleg, én is azt mondom, de 40-50 éves korukban meghaltak. Nem akkor haltak meg, utána halnak meg. Ez mindig hosszú távú dolog. Tehát 20 éves hülye gyerek, amikor úgy gondolja, hogy halálra kokszolja magát, akkor nem akkor fog meghalni, hanem a 40 évesen. Csak nem, ugye nem fogja fel. Mert kell, egyrészt kell egy jó pár évnek el kell tennie, hogy a hatásmechanizmusok működjenek, a káros hatások is. Jó pár évet kell ezt kokszolni, hogy ez az egész működjön, csak ugye ez nem úgy működik, hogy 20 és 21 között kokszolok és abba hagyom, hanem nem hagyja abba. Le fogja kokszolni ezt az időt, hogy a káros hatások azért működjenek nála is, és legyen valami komolyabb egészségügyi probléma a végén. És ez annyira nem feltétlenül nagy buli. Na most, ugye egyértelmű az, hogy akkor nagyon jó volt a kondíció, de ennek meg volt az ára. Az, hogy ez a jó kondíció az visszhajtózástól, vagy egyébtől, vagy mitől volt, ez egy dolog. Tehát akkor gyakorlatilag, ami nagyon nagy különbség volt, az a kondíció. De van azért egy kicsit bennünk egyfajta olyan nosztalgia faktor, amit talán az váltott ki, hogy mondjuk amikor Kevin Levroni megjelent, először az ő fizikuma, főleg jól beállított képekkel, mert az az illúziós sportja, tehát megfelelően beállított képekkel döbbenetes volt. De tedd már a Kevin Levronit ugyanabban a pózban Brandon Curry mellé. És akkor nagyot fogsz nézni, hogy hoppá, ez a Kevin Levroni nem is olyan nagyon jó, mint ahogy emlékeztem rá. Mert ez a nagy helyzet, hogy egy kicsit megszépíti az emlék a dolgokat. Hát a Brandon Currynek nagyon-nagyon-nagyon jó a genetikája, tehát neki nagyon kerek izmai vannak, egész sok izom van rajta. Hát igen, a combja az szerintem annyira nem lenyűgöző, de hát ez tapadások miatt is van. És hát abszolút értékben ő egy nagyon jó testépítő, és ő nem feltétlenül mondanám azt, hogy érdemtelenül Mr. Olympia, sőt véletlenül hát, sem mondanám azt, hogy érdemtelenül Mr. Olympia. Márpedig Kai Greene erősen erre célozgat. Hát például többek között meg páran. Annyiból van igaza, hogy Brandon Currynek nem volt egy annyira durva mezőnye, akit el kellett volna vernie. Ettől hát függetlenül Kai Greennek ott volt, és elverte őket. Kai Greennek nem a száját kéne jártatni, hanem el kéne indulni és elverni Brandon Currynt, akkor nem? Hát igen, igen. Hát valamiért mégse. Hát öreg már szerintem. Nem vagyok benne biztos, hogy Kai Greene most el tudná verni Brandon Currynt. Tehát, hogy egy Kai nagyon Greene a csúcson el tudná verni Brandon Currynt. Nem tudna elérni most. De egyébként hozzáteszem, hogy pontosan ez volt, hogy igazából egy nagyon korrekt választ adott erre a dologra, mert Dorian Yates hozta fel ezt a témát talán először, és akkor ebbe többen becsatlakoztak, és egy nagyon korrekt választ adott Brandon Curry, már nem emlékszem pontosan, hogy mit, de az ott a lényeg, hogy ő nagyon tiszteli a Dorient, volt egy kis szúrás is benne, és örül, hogy az ő Mr. Olympia szereplése kapcsán Dorian megszólalt, és adnak az ő véleményére. Relevánsá válhat a Dorian véleménye, valami ilyesmi volt. Tehát ebben van egy kis szúrás azért. De azt mondta, hogy ez egy másik kor volt, és ő most ebben a korban versenyez. Ezek a versenytársai vannak, ezekhez képest kell neki a legjobbnak lenni, és ezt tudja ő jelenleg kihozni. És ha ez elég a győzelemhez, akkor ő nem panaszkodik egyáltalán. És szerintem ez egy nagyon-nagyon korrekt meglátás. És vannak itt még tényezők, ami nagyon érdekes. És ez nekem a heppem egyébként. Na, mi hozzáteszem, tegyünk egy Dorian Yates képet bátran egy Brandon Curry mellé. És gondolkozunk azon, hogy az első forduló a szimetria. Hát a szimetriában szerintem nincs összehasonlítás, de mondjuk kondícióban sincs. Csak ott a másik oldal az erősebb. Hát, hogy Dorian szerintem a legszarabb évében is lényegesen szárazabb volt, mint a Brandon Curry a legjobb évében. Egyértelmű, de tegyük őket egymás mellé, tegyük azt, hogy nem egymással versenyeznek, tehát nem tudjuk visszavenni Brandon Curryt, hogy készüljön fel a 90-es években. És de nagyon tény, és ez ebben a személyiség, hogy nagyon egyszerű a Brandonról nagyon szar fotókat találni, amin nagyon lapos, semmi definíció nem látszik, és oda tenni egy baromi jól sikerült Dorian Yates kép mellé, ami be van stúdióba világítva. Vagy egy nagyon jól sikerült színpadi kép mellé. Mert most ezzel szórakozik mindenki. Kicsit arra hasonlít ez nekem, mint amikor Arnold Schwarzeneggert a 73-as top formájában készült stúdiófoton oda rakják a kövérgés elhízott nagypapa testéhez, amit a strandon egy lesifotós csinált róla. Azt tudni kell, hogy azért a fotózás az egy kétdimenziós műfaj, az egy tudomány, vagy tehetség csinálni valakivel egy jó képet, ami nagyon jól néz ki, és egy nem hozzáértő, nagyon könnyen csinál valakiről képet úgy, hogy rosszul néz ki. mert el lehet kapni olyan szögeket, a fénykép azért nem teljesen a valóság. Azt azért fel kell fogni, még Instagram szűrő, meg Photoshop nélkül sem teljesen a valóság egy fénykép. Tehát itt nagyon sokat számít, a lencsének is van egy optikai torzulása. A másik dolog, hogy biztos láthatok már ti is olyan képet, a szokták testépítők játszani egymással, hogy odaállok egy ismert testépítő versenyző mellé, és nézd meg, ha nagyobb vagyok nála. Hát persze, mert én úgy álltam be a kamerához, vagy a fényképező elé, vagy a telefon elé, hogy közelebb léptem egy méterrel. És úgy látszik, a perspektíva miatt, mintha egymás mellett állnánk, de én közelebb vagyok, ezért az én karom jóval nagyobbnak látszik. Hát igen, rohadt egyszerű. És tudod, hányan trükköznek ezzel? Nem hiszed el? Szerintem mindenki. És kirakja a nyomorult. Vagy olyat tudok, hogy Instagram fotók, és akkor a karja van az embernek, mint egy ház. Keresél róla egy versenyfotót, hogy hogy néz ki valójában. Tehát ez ennyi. És van elérkeztünk egy nagyon-nagyon fontos részhez, ami nekem nagyon furcsa, és nem értem. Miért szarok a fények ma a versenyeken? És hát ez itt, egy nagyon érdekes kérdés. És itt megy el Brandon Curry kondíciója nagyon csúnyán. Mert a fotó soha nem fogja a valóságot visszaadni. A fotó soha nem fogja, még a videó sem, visszaadni azt, amit a bíró lát. Még a bíró se fog olyan nagyon nagy dolgokat látni, mert egyszerűen a Mr. Olympián, meg minden profi versenyen újabban szarok a fények. Sokkal, de sokkal jobb fényviszonyok voltak a 90-es években. Én nem tudom, ezek mit csinálnak, vagy mi a bajuk, vagy mi ebben nehéz, de olyan dilettáns dolgok vannak egyébként még ezeken a versenyeken is, hogy ez valami frenetikus, és ez az egyik ilyen, hogy egyszerűen nincsen normális fény, minden fotó szar. Minden fotón laposnak látszanak a versenyzők, tehát egyszerűen nem létezik, hogy ennyire szar lett a mezőny azóta, hanem egyszer rosszak a fotók. Hát igen, de akkor ez látszik, rosszak. Ez egyértelmű. Hát amúgy a 2000-es években még volt az Iron Man, és ott klasszikusan mindig nagyon jók voltak a fények. És én emlékszem, szerintem a 2008-as szezon volt az, amikor Phil Heath elindult az Iron Man-en, és mocskosul jó volt, és utána elment az Arnold klasszikra, és amúgy ott is rohadt nagy király volt, de az Iron Man-es képei azok kipaszott jók voltak. Tehát azokon ilyen beszarás volt, ahogy kinézett a Phil Heath. Az Iron Man az Wayne D'Amelio versenye volt, aki egyébként azért került ki ebből a körből, ő ott van, amikor itt a nagyfőnök, ez a saját versenye volt, azért került ki, és nagyjából pont akkor, hozzáteszem, mert rákos lett, és én azt hittem, hogy meghalt, de egyébként még él. Most láttam vele egy interjút nem régen. És ez most egy nagyon nagy probléma. És mondom, számomra érthetetlen, egyszerűen rosszak a fények ezeken a versenyeken. És ráadásul ugye nagyon sok versenyzőnek a bőrszíne miatt is nagyon nem mindegy a fényviszony. Tehát Eddie Ebura, ha emlékeztek, őt még én szerveztem a Team Sightekbe, ő egy nagyon-nagyon látványos, hatalmas karú, nagyon nagy méretekkel rendelkező profi volt, angol, de nagyon sötét volt a színe. És ő például elveszett a színpadon egyszerűen. Tehát nem mutatott jól a színpadon. Ez egy olyan jó dolog, hogy van, aki nem mutat jól a backstage-be, fölmegy a színpadra, és rohadt jól lesz, kiteljesedik, mert valahogy úgy jön ki. Nem tudjuk pontosan, hogy miért. Lehetne elemezgetni, csak felesleges. Van, akinek meg a színpad hátrányos. Van, azt mondom is kell, hogy egy csomó olyan ember, akire te azt hiszed, hogy hú, marha jól néz ki, meg marha izmos, fölmegy a színpadra, és egy rakás szar lesz belőle. Mert a színpadi viszony az más. Hétköznapi embereknek nem kell színpadra edzeni, teljesen felesleges, még ha a külsőket edzenek akkor is. Ez egy másik műfaj. Hát nyilván oda olyan arányok is kellenek, meg minden, hogy a színpadon jól mutasson. Ez az egésznek a lényege. De most az tényszerűen el lehet mondani, hogy egyszerűen rosszak a fények. Felfoghatatlan módon. Hát igen. Meg hát tulajdonképpen nekem az is reálisnak tűnik, hogy a mostani testépítő generáció az hát nem olyan, mint a 90-es években volt. Bár hozzáteszem, hogy a 90-es években is volt egy maroknyi ilyen klasszis versenyző, és azon kívül volt egy csomó mindenki, aki akkor hát úgy tűnik, hogy részben a fények miatt, részben a kémia miatt, meg egy csomó minden más miatt, akkor elég jól nézett ki. Tehát, hogy akkoriban tényleg mindenkinek nagyon jó volt a kondíciója. És amúgy nem csak a Flex Willernek, meg a Sean Raynek, hanem a 15. helyezetnek is, akinek senki nem emlékszik a nevére. De hát pont az a baj egyébként, hogy Flex Willernek se volt olyan hű, de jó a kondíciója. Mint ahogy most így mondod. Hát amúgy hát azért mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy volt néhány olyan versenye, ami ilyen beszarás, és a többi meg hát nem mindig volt olyan jó. Tehát a grézes Dorian Yates az is egy kivétel volt. Igen. Az a helyzet, hogy az is egy kivétel volt, abszolút. És tényleg, ha megnézed reálisan azokat a képeket, nem, annyira nem volt hű, de jó a kondíció. Szóval érdekes dolog ez, tény, hogy nem feltétlenül javult a színvonal, nyilván ezt nem mondanánk, hogy javult a színvonal, mert nem javult, de itt sok tényező van. Sok tényező van, és abszolút nem mondom, hogy le kell írni ezt a mostani mezőnyt. Vagy kisebbíteni kell az érdemeit, mondjuk Brandon Currynek, egyáltalán nem így van. Meglátjuk, hogy idén mit fog mutatni. Az biztos, hogy izgalmas lesz a Mr. Olympia, mert mindenki meg akarja verni most. Még az jutott eszembe közben, hogy ami még hiányzik most a testépítő sportból, az a személyiségek. Tehát, hogy nincsenek hát nagyon karakteres figurák a sportban. Mert Kai Greene, hát lehet mondani róla sok mindent, például grapefruitot, meg ilyeneket, de hogy annak a csávónak volt egy karaktere. De amikor Kai Greene megszólalt, vagy megjelent, vagy valamit csinált, akkor tudtad, hogy ez Kai Greene, és ez érdekelt. Kai Greene egy érdekes jelenség volt. Az a csávó egy jelenség volt. Ez egy egész jó hát, szóra. Valahol azt tudta, ami kell ebben a sportban, aminek a sportnak a lényege, mert ez egy, hát hogy is fogalmazzuk ezt? Ezt úgy szoktuk mi mondani régen, hogy freak show. Tehát egy, ugye a testépítésben mit nézel? Hát miért mész el egy testépítő versenyt megnézni? És ugye ez a naturál testépítésnek a nagy rákfenéje. Hát extrém fizikumot akarsz látni. Olyan fizikumot akarsz látni, ami nem jön veled szembe az utcán, óriási embereket akarsz látni, aki annyira marha izmos, hogy ilyet nem láttam még. Hát ez igen. Az egésznek a lényege. Ez egy, mint ahogy az autóversenyre is azért mész, mert gyors autókat akarsz látni. Ez ilyen egyszerű. Persze, 300-zal meg 400-zal nem mennek normális autók, amikben te is ülsz, meg amikben te is látsz. Ez a lényeg a Forma 1-nek, meg a többinek, hogy olyan sebességekkel mennek, hogy, vagy a rally, tehát ott gyakorlatilag földutas viszonyok között olyan sebességgel mennek a fák között, meg mindenhol, hogy iszonyat. Ha megnézel egy belső kamerás felvételt, akkor azt mondod, hogy elképzelhetetlen. Vagy Manszigeti TT közúton megrendezett motorverseny, keressetek rá, ha még nem láthatok ilyet, mert lehet, hogy nem mindenkit érdekel a motorozás, és nincs képbe. De ezt érdemes egyszer ezt megnézni. Hogy milyen egy belső kamerás nézet. Ez iszonyat. Nem hiszed el, hogy milyen reakcióidő van az embernek, hogy ezzel a sebességgel tud haladni egyáltalán. Tehát félelmetes. Igen, és a 90-es években ez megvolt. Mármint legalább annyiból, hogy azért volt legalább egy maroknyi olyan ember, aki, hogyha csinált valamit, vagy mondott valamit, vagy megjelent valahol, akkor azt mondott, hogy ez érdekel, ezt látni akarom, ez a csávó, ez nekem érdekes. Ott volt a Flex Filler, ott volt a Kevin Levroni, ott volt a Sean Ray, ott volt nyilván a Dorian Yates, még ha nem is volt mindig ott, mert ő szeretett Angliában lakni. De ott volt a Nasser, meg ott volt egy csomó mindenki más. Akire azt tudod mondani, hogy az a csávó megjelent, és akkor ő tudtad, hogy ő ez az egyéniség, ő ezt hozza a versenyen, ő ez a fizikum, abban is önálló, és akkor így az egy egyéniség volt. Hát mondjuk ennek a nagy része persze sült parasz bunkó volt valójában, annyira voltak egyéniségek, de akkor is tudtad, hogy kézen Nasser, fel lehetett ismerni, hatalmas fizikuma volt, ha más nem, akkor a fizikumán belül volt egy egyénisége. És hát valahogy más. Most már akár a Vince Taylor ilyen... is ott volt, aki tényleg B-vonalas vagy C-vonalas profi testépítő, de a csámú megjelent a színpadon, és akkor tudtad, hogy most egy kurva jósót fogsz kapni. Igen, igen, igen. Tehát pont az a lényeg, hogy és ez most, hogy megfáradta az időst folyamán, és ezt egyszerűen meguntuk, és már nem tudtok újat mutatni, bár nem hiszem, hogy ez a gond, vagy csak arról van szó, hogy ezeknek a mostani versenyeknek tényleg gyenge a személyisége, pedig nekik már 1 millió csatornájuk van, hogy mindenféle üzenetet közvetítsenek. Lehet, hogy pont ez a baj. Egyébként lehet, hogy pont ez a baj, mert ugye a misztikum hiányzik. Én ezt nagyon sok embernek magyarázom. Tehát nem akarok nevet mondani megint, tehát itt Magyarországon is, hogy amikor kiszarod az életedet az Instára, akkor nem lesz benned semmi érdekes. Sok embernek próbálom elmagyarázni, sőt, hétköznapi embereknek is. Tehát képzeld el azokat a hülyéket, akik bárhova mennek, lefényképezik a kaját, elmennek kirándulni, lefényképeznek valami, hát saját magukat nyilván, hogy itt voltunk. Tehát mindent közösségi médiába közzétesznek, akkor azt szoktam kérdezni, hogy akkor, ha ti találkoztok valakivel, miről beszélgettek? nincs mit elmondani, mert már mindent kifostál az internetre. Hát nem értem, hogy miért kell ez. És lehet, hogy ez a baj egyébként. De az tény, hogy gyenge személyiség vannak, más kérdés, hogy szerintem nem feltétlenül a versenyző dolgot személyiséget építsen. Ezt azért a 90-es években se tudták, ők csak olyan parasztok voltak, amilyenek voltak. Oké, de akkor a magazinok megcsinálták őket, most viszont ez gyakorlatilag... És itt a lényeg, és itt a lényeg. Megkajálta ezeket a nagy magazinokat. Itt a lényeg, amit mondtál, hogy a magazinok megcsinálták őket, tehát valaki megcsinálta a személyiségüket. A magazinok a bevilágított edzőtermi baromi jó fotókkal, amin nyilván úgy látszik, hogy sokkal jobbak voltak az akkori versenyzők, mint a mostaniak, de hát ma már a mostani versenyzőkről nincsenek magazinfotók. Hát lehetnének, hát akkor miről beszélünk? Tehát, fotós most is lehet találni, meg fényt is lehet találni, meg edzőtermet is lehet találni, nem ez a probléma. Az a probléma, hogy az Instagramon akarnak okoskodni a saját telefonos fotóikkal, ami meg nyilván egy rakás szar. És a szar minőségű, bevilágítatlan, letót gatyás pózolós képek, hát az aztán nagyon, nagyon emeli az embernek a sztárságát, tényleg, az nagyon, nagyon emeli a színvonalat. Tényleg azt gondolja az ember, főleg egy kívülálló, hogy hú, ezek a testépítők, ezek micsoda személyiségek, bárcsak testépítőnek nevelhetném a fiamat és a lányomat. Hát ez teljes nonsens, tehát hogy senki ne nevelje a fiát és a lányát testépítőnek, hogyha az megtalálja magától, akkor esetleg, de én akkor is inkább lebeszélném. De érted, Michael Schumacherről mikor láttál ilyen szarságokat? Hogy letótgatjával pózol. Én sose. Vagy annak a megfelelő autóversenyzősben, nem tudom ennek mi a megfelelője a letótgatjás pózolásnak. Figyelj, mondjuk a lehet, Kimi Räikkönenről hallottam ilyen sztorikat, hogy a csávó így négy kézláb közlekedett a szórakozó helyen, és a homlokán volt a belépő pecsét, és lehányta valakinek a cipőjét. Szerintem ez a Zollner Gyula volt, aki ezt éppen mesélte. De hát ugye ez előfordul. A Kimi Räikkönenről mindenki tudja, hogy ő rohadt nagy király. Na most egyébként testépítőkről nem hallottunk ilyesmit soha, gondolhatod. Egyrészt, másrészt, ugye nem hiszem, hogy Kimi Räikkönen ezt közé tette az Instagramját. Nem, szerintem a Kimi Räikkönenről ezek nem kerültek ki. De hát igen, a Kimi Räikkönennek van ennyi esze. De hát az a csávó egyébként beszarás. Amúgy mindegy, most nem mesélek róla különösebben a sztorikat. Nem még... baj, mert legközelebb meséljünk, írd fel a kis listáról, hogy Kimi Räikkönen a sztorikat kell mesélni. Még itt a testépítő személyiségekhez egy gondolat. Néztem az idei Arnold klasszikot. És Sergio Oliva nyerte meg a legjobb pózoló díjat. Na most Sergio Oliva póz, szóval szabad póza meg a kürje, az igazából nem volt jó. Tehát a csávó... nagyon-nagyon akartam erről veled beszélni akkoriban. Na. Csak ugye nem volt rádió. Ja. Én már nem emlékszem rá, hogy milyen volt Sergio Olivának a póza, nagyon jó is felhoztad, de egy kalapszar volt, tehát nevetséges. Hogy ezzel a pózolással valaki legjobb pózoló lehetett. Hát az van, hogy igazából így alapvetően a profi testépítő szabad pózok színvonalát elnézve tulajdonképpen nem rossz, de egyáltalán nem kiváló, meg nem adnék neki Ed Corny legjobb pózoló díjat, mert ciki, és igazából Ed Cornyra nézve ciki, mert ő az a csávó tényleg művészien mutatta be a fizikumát, Sergio Oliva pedig, hát ez a semmi kecsesség, semmi. Tehát, hogy úgy, ahogyan ő a fürdőszobában betanulta, hogy berakja a pózt, pont úgy rakta be a pózt. És igazából ezt nem értik meg, hogy a kür, ez nem attól lesz jó, hogy jól tudod berakni a pózokat, mert hogy jól tudod berakni a pózokat, az alap. Tehát ez olyan, mint hogy ahhoz, hogy tudjál motorozni, az, hogy ne dőjél el a motoron, az alap. És az akkor innentől kezdve az, hogy az, ahogyan összefűzöd a pózokat, az a teljesítmény. És hogy azt meg tud csinálni légiesen, meg könnyednek tűnően, hogy az egyik pózból átmész a másikba, és ez egy folyamatos mozgás, és az egész művészi, és esetleg együtt mozogsz a zenével, meg minden, és úgy tűnik, mintha ez neked könnyű lenne, vagy magától értetődő, vagy természetes lenne, és nem az, hogy éppen nagyon erőlködsz, meg így rátoppantasz, meg így hozzáteszed ezeket a béna mozdulatokat, amiket az emberek csinálnak, amikor a fürdőszobában pózolnak a tükör előtt. Na, az hiányzott belőle nagyon. A hát kifejezetten egy jó betanult, biztos, hogy sokat gyakorolta, ki volt találva, de pontosan, amit mondottam, a könnyedség a legjobb szó. Én annak idején, amikor a 80-as években ugye még ki volt a Mr. Olympia? Elfelejtem a neveket mindig. Lihenny például. Lihenny, aki a legnagyobb király a mai napig. Az egyik nagyobb király ebben a sportágban. Mi utáltuk Lihenit? Mert valamiért az ember mindig utálja azt, aki nyolcszoros olimpia, érted? Hát az a baj vele ilyenkor, hogy könnyen nyer. És azt nem igen, szeretem, de, amikor de, valaki de erre, egyébként erre nincsen rendes indokot. Tehát nem gond, főleg, ha fiatal vagy meg, akkor nem gondolod ezt végig. Nem gondolod végig, de ösztönösen azt, aki... Azt a győzelmet szereted végignézni, hogyha azt látod, hogy valaki megfeszül, és erőn felül teljesít, és ember felett teljesít, és minden belead, és nyer. Azt szereted nem, látni. Itt nem erről van szó. Ez nem erről van szó. Mi nem láttuk ezeket a győzelmeket, nem volt sajtó, nem volt semmi, mi csak tudtuk, hogy ő lett az olimpia, megint kész, ennyi. És ugye voltak magazinok, voltak benne képek, és egyszerűen mások valahogy szimpatikusabbak voltak, vagy jobbnak láttuk a fizikumát, de azok magazinképek voltak. Tehát nem láttuk a hét kötelező pószt, nem tudtuk összehasonlítani. Tehát az volt a baj, hogy láttál egy Rich Gasparé képet, amin be volt feszülve, mint az állat, rohadt száraz volt rajta, és láttál egy Liheni képet, aki ugye fekete bőrű, egyszerűen valahogy jobban tetszett, brutálabbnak tűnt a Rich Gasparé, anélkül, hogy tudta volna azt, vagy tudtad volna azt, hogy itt nem a brutalitást pontozzák, hanem itt az egészen más dolgokat pontoznak. És én akkor értettem meg, hogy miért hétszeres Mr. Olympia a Liheni, amikor nem, akkor még csak hétszeres volt. Ja, okay. Tehát, hogy miért ő a Mr. Olympia, amikor egyszer a telesporton vagy hol, valami lehetetlen helyen a tévében végre volt testépítés, és bejátszottak egy Liheni részletet, és láttam azt a pózolást, hogy Liheni hogy mozog, hogy így hullámoznak rajta, folynak rajta az izmok. Tehát akkor azzal a szememmel hihetetlen volt azt látni. Igen. És akkor megértettem rögtön, hogy tényleg, igen, ki a bajnok. Na de Serge Oliva! Hát nem Liheni. És lehet, hogy most itt rögtön visszanézném Lihénének a pozolását, azt mondom, hogy nem is olyan nagy szám ez, de nézzük meg azt a kort, ahonnan jön. És itt egyébként vannak olyan mozdulatok, mert most nézem, hogy csodálkozom, hogy Sergio nem esett el. Hát, igen, és ez nagyon ciki, tehát volt ott az a térdelős póz, meg az elbaszott átmenet, ami kicsit letenyerelek, hogy át tudjam pakolni a lábamat, mert azért mozogni annyira nem tudok. Ha erre legjobb pózoló díjat adni, az így ciki. Tudod, mi a legnagyobb hiba, amit elkövetnek sokan ezzel? Igen, itt volt. 2 perc, 24 másodperc. 2020 Arnold Classic Sergio Oliva Junior Posing Routing Finals, a Muscular Developmentnek a szánalmas minőségű felvétele. Előtérben V-hülye Arnold Schwarzenegger telefonjával buziskodik. Nyilván. Hátul pózol, szánalmas, tényleg ez a szánalom teteje. Hátul pózol Sergio Oliva Junior, és 2 perc 25 magasságában majdnem elesik, vagy 2 perc 24 valami ilyesmi, majdnem elesik. Azt nagyon sokan elkövetik, azt, ja, a kamerát meg valami nyomorékit rángatja, mert nem volt annyi esze, hogy belenézzen a kijelzőbe, és ő nézi valójában, de csak tartja a kamerát, és próbálja így nagy követni, de hát ez, na mindegy. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, és 2 perc 43-nál van megint egy nagyon durva. Maga a póz is durva. Szóval nagyon sokan elkövetik ezt a hibát, és a feltörekvő versenyzőknek ezt erősen üzenném, hogy elmennek egy koreográfushoz. És azt hiszi, hogy akkor jó lesz, de nem. Koreográfus az valami ezért, lehet, hogy tánchoz, nem tudom. Tánc az olyan, amilyen. Nem fogja tudni őket megtanítani pózolni egy koreográfus. Lehet egy koreográfusnak a tudását kihasználni ebbe, de általában ők azért lusták ahhoz, hogy ezt kicsit is felülbírálják, vagy módosítsák, amit tanulnak, betanított velük valamit, és ebből jönnek ki ezek a nagyon-nagyon suta, béna, meg hadd ne mondjam, hogy fejezzük ki, hogy Kai Green jellegű mozdulatok, ami nem biztos, hogy jó a színpadra. Na, ezzel a gondolattal búcsúzzunk szerintem el mára, meg a Crazy Leaks-szel. Igen, a Crazy Leaks-től a Silent Thunder lesz, ami egy relatíve új szám, úgyhogy még majdnem biztos, hogy nem játszhattuk a rádióban. Szerintem, amióta ez megjelent, azóta még nem volt rádió. Ez egy éves szám körülbelül. Szinte kötelező a Crazy Leaks, ez egy nagyon jó dolog. Ez az a fajta rockbanda, ami így poénból utánozza 80-as éveket, de ők nem veszik annyira poénra, hogy rossz legyen. Mert van egy másik, aki viszont néha elmegy szállalmasba. A Steel Panther az el szokott menni szállalmasba, de amúgy vannak nagyon vicces számaik, meg úgy elég vicces csávók azok, meg amúgy elég tökös metált csinálnak, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egy vicc zenekar, tehát így... Csak az a baj, hogy a zenébe is hallatszóan vicc zenekar, úgyhogy én azt mondom, hogy nem. Igen. Annyira nem kedvelem. Ez a Silent Thunder is egy kicsit ilyen olyan, amilyen, tehát ezt a refrént ezt én nem bántam volna, ha ez nem történik meg, de azért ez egy hallgatható valami, úgyhogy ezzel búcsúzunk egy kis 80-as évek hangulattal a viszont hallásra. Írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és jó szórakozást a Crazy Vixhez. Sziasztok!